2 uur. NPO Radio 1. Met Humberto Tan. Ja, straks weer vanaf 4 uur op NPO Radio 1. Morgen is het afscheid van de 1,5 meter maatregel in Nederland. Maar in Suriname gaat het juist niet goed met corona. Henna Draaibaar over de situatie daar. Guido van der Garde hebben we over het spannende raceweekend van Max Verstappen. De competitiestrijd met Hamilton, hoe gaat hij verder? Chefkok Jonathan van Zandberg van restaurant Merlet hoort bij de beste 100 chefs ter wereld. Hij begint Chef, dat is een soort Netflix voor chefkoks. En een gesprek over de indrukwekkende serie De Jeugd. Kliniek als niets meer werkt. Maar nu is het NOS Journaal met Casper Meijer. Een voormalige dansschoolhouder uit Groningen is veroordeeld tot 7 jaar cel voor het verkrachten en aanranden van 13 jonge vrouwelijke dansers en voor pogingen daartoe. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De man, Galit A., heeft zich volgens de rechtbank ook schuldig gemaakt aan andere vormen van seksueel overschrijdend gedrag. De slachtoffers zijn leerlingen, stagiairs en docenten van de dansschool, waren bijna allemaal minderjarig. De dansschool is inmiddels gesloten. D66-minister Ollongren vindt dat er in het volgende kabinet weer een minister voor wonen moet komen. Wonen valt nu onder haar ministerie van Binnenlandse Zaken, maar die portefeuille is volgens haar te groot om het er zomaar bij te doen. Er is heel veel vergaderingen hier in de Kamer voor nodig. Er is heel veel overleg nodig met gemeenten, provincies, met allerlei partijen die nodig zijn om die woningen te bouwen. Er zit nog een hele fiscale kant aan. Dus dat is gewoon heel veel werk voor een bewindspersoon. Dus het is beter als hij daar nog meer tijd aan kan besteden dan ik heb kunnen doen. Het tekort aan betaalbare huizen wordt gezien als een van de grote problemen van dit moment. Bij de algemene beschouwingen is besloten dat de verhuurdersheffing deels wordt afgeschaft, waardoor woningcorporaties meer geld moeten overhouden om sociale huurhuizen te bouwen. Informateur Remkes wil volgende week conclusies trekken over hoe het nu verder moet met de formatie. Maandag praat hij weer met de leiders van VVD, D66 en CDA. Daarna wil Remkes de balans opmaken en de Kamer informeren. Demissionair onderwijsminister Van Engelshoven kan zich voorstellen dat studenten blij zijn dat de Tweede Kamer in grote meerderheid heeft besloten dat het leenstelsel moet verdwijnen. Het is volgens haar aan een nieuw kabinet om te bepalen wat voor systeem ervoor in de plaats moet komen. China verbiedt alle transacties met digitale munten, zoals bitcoin. Daarnaast geldt er vanaf vandaag een nationaal verbod op het delven van cryptomunten, ook wel mining genoemd. Het is een nieuwe stap van de Chinese overheid in hun strijd tegen digitale munten. De bedrijven die begin dit jaar de meeste coronasteun kregen verwachten geen mensen te hoeven ontslaan als de loonsteun volgende week stopt. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS, vertelt de economieverslaggever Lisa Schallenberg. Bij sommige bedrijven gaat het zo goed dat ze zeggen, nou, we maken eigenlijk nu al geen gebruik meer van die steun. We zijn al los. Dat gaat onder meer om groothandel Sligro en het Centraal Bureau voor Rijvaardigheidsbewijzen van de rijexamens. En andere bedrijven die zien dat het beter gaat en die hebben er vertrouwen in dat ze het wel alleen kunnen vanaf volgende week. Volgens het kabinet is de coronasteun niet meer nodig, omdat de meeste coronamaatregelen zijn opgeheven en de economie goed draait. Alleen voor de nachthoreca wordt nog aan steun gewerkt. In Breda blijven 32 kroegen open tot 12:15 s'nachts. 3 kwartier later dan eigenlijk mag volgens de coronamaatregelen. Horecaondernemers in Breda vinden het problematisch als alle cafébezoekers om 12:00 s'nachts tegelijk moeten vertrekken. Ze vragen zich überhaupt af waar de verplichte sluitingstijd om middernacht goed voor is, maar zeggen dat er ook problemen ontstaan als duizenden mensen tegelijk naar huis moeten. De gemeente Breda geeft ze gelijk en heeft toestemming gegeven voor de latere sluitingstijd. Het weer vanuit het westen breekt steeds vaker de zon door. Alleen in het noorden blijft de bewolking hardnekkig. Het is 18 tot 21 graden. Morgen begint de dag ook bewolkt. Morgenmiddag wordt het weer zonnig en wat warmer dan vandaag. De ANWB verkeersinformatie met Tim Schaap. We kennen elkaar nog niet, hè, Tim Schaap? Nee, nog niet. Goedemiddag. Hallo. Goed te horen. Ik ga helaas minder leuk nieuws. Het is namelijk best wel druk op de weg. Verspreid over het land komen langzaam maar zeker de eerste vrijdagmiddag files. Ze zijn nu nog kort, maximaal 10 minuten. Er is één plek waar het wel iets meer vastloopt. Dat is de A7, de Afsluitdijk. Daar in beide richtingen veel vertraging. Ik begin richting Friesland. Daar 6 kilometer file en bijna 40 minuten op onthoud. De andere kant op, richting Noord-Holland, is de file ietsjes korter. Namelijk 4 kilometer en een half uur vertraging. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. 1 druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Stel, je zoekt een logistieke aanpakker. In je vacature staat vlotte starter die past in een dynamische bedrijfscultuur. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Vroege Vogels brengt de Nederlandse natuur op tv. En ook een beetje de Belgische, want deze week zijn we op de Kanthoutse Heide, waar we de nachtzwaluw zoeken, de gladde slang vinden, de hei zien bloeien en te grazen worden genomen door een medicinale bloedzuiger. Vroege Vogels TV, vanavond om 7:50 bij BNN Vara op NPO 2. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds Het Beekdal. Beleg mee in toonaangevend zorgvastgoed en profiteer van een goed en eerlijk rendement. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen vandaag 20% korting op vrijstaande koelkasten, vriezers en vaatwassers. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Is je salaris net gestort? Je kunt er nog een droomsalaris van maken, hè? Dan moet je wel een lot kopen voor de 1 oktober droomsalaristrekking van Staatsloterij. Met kansen op 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Je hebt nog een paar dagen. Ik zou het doen, hoor. 1 oktober kan het gebeuren. Koop nu een lot in de winkel of op staatsloterij.nl. Het spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Ster. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Umberto Tan. Het niet goed naleven van de COVID-maatregelen en de lage vaccinatiegraad zijn de oorzaken voor de slechte COVID-situatie waarin Suriname verkeert. Dat is de boodschap van de Surinaamse gezondheidsautoriteiten. Heen draaibaar over de situatie in het land. En steeds meer jongeren kampen met heftige verslavingen en psychische problemen. Hoe hardnekkig die problemen zijn is te zien in de nieuwe Videoland-serie De Jeugdkliniek als niets meer werkt. Ewout Genemans volgt jongeren tussen de 12 en 23 jaar en medewerkers bij Yes We Can Clinics. Oprichter Jan-Willem Poot en Ray, hij zat in de jeugdkliniek, die zijn samen hier. Guido van der Garde straks over het raceweekend van Max Verstappen. Wat zijn ondanks zijn gridstraf zijn kansen? En Jonathan van Zandbergen, chefkok van Merlet in Schorel, hoort bij de beste 100 chefs ter wereld. En hij komt met een streamingsdienst voor chefs, een soort Netflix. Radio, tot 4 uur. Ja, terwijl wij hier morgen afscheid nemen van de 1,5 meter maatregel, gaat het in Suriname nog altijd niet goed op het gebied van corona. De vaccinatiegraad is laag, besmettingen blijven hoog en de ziekenhuizen liggen nog steeds vol. Voor de zomer sprak ik al vaak met Suriname-correspondent Henna Draaibaar. Dus nu weer tijd voor een update. Henna, ik dacht, ja, we beginnen weer. En eigenlijk zit op een situatie waarin ik je verlaten heb. Het is niet veranderd of misschien zelfs erger geworden. Ja, het is erger geworden. Weet je, Humberto, het is erg geworden omdat we nu alle middelen hebben om te zorgen dat het wel goed gaat. De laatste keer dat ik je sprak, deed ik bijna een emotionele oproep aan de Nederlandse overheid om ons te helpen met vaccins, omdat er genoeg waren daar. Die hulproep is ook beantwoord. We hebben het gekregen. Op dit moment hebben we in Suriname werkelijk alle mogelijkheden van Moderna, Pfizer, Janssen, AstraZeneca. En er wordt niet voldoende gevaccineerd. Is het een kwestie van organisatie, Henna? Of zit het in de bevolking die het gewoon niet wil? Ja, het zit gewoon in het laatste. Ik denk dat het aan de organisatie niet zal liggen. De overheid heeft hulp gehad van een hele goede vrijwillige organisatie in samenwerking met de overheid. Er zijn grote rallies georganiseerd. En ik was erg hoopgevend in de eerste periode toen de vaccins deze kant op kwamen. We hadden echt dagen dat er 4000 mensen kwamen vaccineren. Dus we hadden zoiets van, jongens, als dit zo doorgaat, in 10 dagen 40.000 mensen. In 100 dagen 400.000 mensen. Waar wachten we nog op? Maar het waren de enthousiastelingen die dachten van, dit moeten we doen. En daarna is het gewoon, het zakt gewoon gigantisch af. En het maakt ook nog verschil. Ja, dan ga je even onderbreken, want je valt een beetje weg. We gaan je opbellen, zodat we je goed kunnen verstaan. En terwijl we gaan bellen, kan ik jullie meenemen in het verhaal wat er in Suriname dus aan de hand is. District Paramaribo bijvoorbeeld is maar 30% volledig gevaccineerd. Maar in een district als Brokopondo, daar heb je het over 1%. En een deel van de uitdaging zit hem dus met name in de mentaliteit in Suriname, niet in de organisatie. Men wil het niet, of in de bereidheid. En Henne, je bent er weer. Ja, je bent er weer. Ja. Kijk, heeft het ook te maken met... Kijk, in Suriname kennen een aantal bevolkingsgroepen bijvoorbeeld dingen als osodresi. Dat betekent een medicijn die je van huis uit gebruikt. Is dat een van de uitdagingen die ook spelen in Suriname? Ja, dat men meer vertrouwen heeft in eigen medicijnen? Dat is een hele grote uitdaging. Het is een traditie die vooral voorkomt bijvoorbeeld bij de mensen in het binnenland. Die zijn gewend, net zoals ze eten en leven van alles wat het bos zich aanbiedt, zijn ze ook gewend om daar hun medicijnen vandaan te halen. En dat gebeurt ook, daar hebben ze alle vertrouwen in. We zien ook dat in die districten, Sipaliwini, waar veel van de mensen uit het binnenland wonen, Brokopondo, Marowijne, daar zijn zelfs mensen, daar is zelfs maar 1% van de bevolking gevaccineerd. Dus het heeft zijn impact. En de overheid die doet werkelijk alles. We hebben de medische zending die daar sinds jaar en dag verantwoordelijk is voor de zorg van de mensen in het binnenland. Je zou toch denken dat dat een organisatie is die het vertrouwen heeft van de mensen daar. Maar het is gewoon, alles wat ze kunnen doen is mensen overtuigen. Maar als iemand niet wil, ja, dan willen ze gewoon niet. En de ziekenhuizen, hoe redden die het? Nou, die redden het bijna niet. Ik heb voordat ik in dit gesprek ging toch nog even gebeld met iemand die op een intensive care afdeling werkt. En die zegt, kijk wat er aan de hand is. We kunnen best uitbreiden. Maar we hebben gewoon geen mankracht. We hebben hulp gehad vanuit Nederland. Die hulp is alweer terug. We hebben gezien dat er heel veel zorgpersoneel verdwenen is. Want als er iets op dit moment gewild is in de hele wereld, dan zijn het goede verpleegkundigen en zeker mensen die op de IC kunnen werken. Nou, die hebben gewoon gekozen voor een betere toekomst, laat ik het zo zeggen. En door het tekort aan HR kunnen ze ook gewoon, ook al zouden ze willen, de intensive care niet opschalen. Dus de overheid heeft een andere manier bedacht om zorg te bieden aan de mensen die besmet zijn. Heel veel mensen moeten gewoon thuis blijven. Die worden dan begeleid door hun huisarts, zelfs met zuurstof als het nodig is. Dus waardoor er minder mensen naar het ziekenhuis hoeven te komen. En er wordt zelfs, dat heeft hij ook aangegeven, soms moeten er zelfs afwegingen gemaakt worden. Als er 3 mensen opgenomen moeten worden en er is maar plek voor 2, dan wordt er gekeken naar wie de meeste en de beste levenskansen heeft. Jeetje, dus dat is onze situatie. Dood. Nou, is de fysieke afstand tussen Nederland en Suriname vrij groot. De emotionele afstand en een groot deel van de Suriname, met name ook hier, is heel klein. En wij laten dan morgen de 1,5 meter maatregel los. Het gaat eigenlijk best goed hier op het gebied van coronabestrijding. Hoe is dat voor jou om dat in Suriname te zien en te ervaren? Ja, weet je, wij zitten al vanaf 2020 eigenlijk in een lockdown. Vanaf het uitbreken van de coronapandemie in de wereld zijn er maatregelen gekomen. Soms waren er wat versoepelingen, soms werd het weer wat aangescherpt en nu nog steeds moet iedereen om 9 uur 's avonds thuis zijn. En dat frustreert. Het frustreert omdat er een uitweg is. En we zien de voorbeelden zoals in Nederland. Ik ben zelf net terug uit Nederland. Ja. Ik heb de vrijheid geproefd. Ik weet hoe het is om gewoon weer gezellig aan een tafeltje te zitten met vrienden. Om zonder mondmasker op straat te lopen en je eigen keuze en je eigen verantwoordelijkheid te pakken. En dit, zoals de cijfers hier in Suriname nu zijn, ik maak me grote zorgen dat we er voorlopig bij lange na niet over hetzelfde gesprek kunnen hebben als waar jullie nu vanaf vandaag over gaan praten. 1,5 meter is einde verhaal. Mondmaskers kunnen we thuis laten zitten, behalve op bepaalde plekken. Dat gaat hier voorlopig nog niet gebeuren. Dus dat doet pijn. Dat doet echt pijn. Dat snap ik. We blijven contact houden, Henna. Dank je wel. Dank je. Come on. Tom Brown, Jamaica Funk. Funky van Jamaica, zou je kunnen zeggen, 1979. Ja, ik ben weer terug, dus veel oude muziek op Radio 1. Maar wel lekkere muziek. Oud, maar nog niet koud. Nieuws via de NOS. China heeft een nieuwe stap genomen in de strijd tegen cryptocurrency. Alle transacties met digitale munten, zoals bitcoin, zijn vanaf nu verboden. Ook transacties van buitenlandse aanbieders met inwoners van China worden als illegaal gezien. NOS-correspondent Sjoerd den Daas. Waarom deze maatregelen nu, Sjoerd den Daas? Nou, ze zijn er al een tijdje mee bezig, hè, om crypto hier aan banden te leggen. Je moet je voorstellen, Chinezen konden eigenlijk niet zoveel plekken toe met hun geld. Hè, aandelen, huizen, alles dat de laatste tijd ook wat ingewikkelder en niet altijd even succesvol. Crypto was een van de plekken waar ze wel naartoe konden. En een hoop mensen zijn daar ook goed rijk mee geworden. Maar China wil dat niet. De cryptocurrencies, de cryptovaluta, zoals ze in beter Nederlands heten, hebben nou eenmaal aspecten waar China niet zo van houdt. Het is anoniem. De overheid kan er geen controle op uitoefenen. En men heeft al verschillende van dat soort platforms hier in China proberen plat te leggen. Men heeft al verschillende provincies opgedragen om te stoppen met het mijnen, zoals dat heet dan. De calculaties die worden uitgevoerd met die bitcoins. Ja, nu wil men ook dit laatste loophole, zoals het dan heet, dichten. En ja, verbiedt men dus ook officieel de handel daarin. Wat betekent het voor de handelaren? Nou ja, dat is altijd de vraag. In China is het over het algemeen wel zo, als er één deur dicht gaat, gaat er ergens anders wel weer eentje open. Hè. Mensen kunnen software gebruiken om alsnog wel via buitenlandse platforms aan hun cryptovaluta te komen. Maar makkelijker zal het niet worden, maar er is altijd wel weer een weg om toch aan die crypto's te komen voor Chinezen en daar toch in te blijven handelen. Ja, gaan wij nog iets van merken op de wereldeconomie, of is het echt iets beperkt tot China? Nou, wereldeconomie is wel veel. De cryptomarkten die schudden wel een beetje. Al zijn er wel grotere schokken geweest in het verleden als China wat deed. Er wordt nog steeds veel gehandeld. De komende tijd zal duidelijk moeten worden of Chinezen inderdaad die achterdeurtjes blijven vinden, zeg maar, om te kunnen blijven handelen. Voor nu staat de bitcoin wel ietsje lager, maar ik denk dat veel van die cryptohandelaren in het buitenland ook wel zien dat het eerst even afwachten is om te kijken wat dit nou precies betekent en ja, of de Chinezen toch via de achterdeur kunnen blijven handelen. Dankjewel, Sjoerd den Daas. Ja, voor de raceliefhebbers, die weten het nog, hè. Monza, de crash daar. Hoe gaat de strijd verder tussen regerend wereldkampioen Lewis Hamilton en zijn uitdager, de uitdager van dit weekend en eigenlijk van dit jaar, Max Verstappen? Het is in Sochi, is het circus neergestreken. En Max Verstappen heeft een gridstraf en misschien wel een tweede grid penalty. De Grand Prix van Rusland is misschien wel de uitgelezen kans voor Lewis, Hamilton en Mercedes om terrein goed te maken. Of kan Max een wonder verrichten daar in Sochi? Aan de lijn, coureur en specialist Guido van der Garde. Guido, die vorige GP-crash, laten we even eerst over Monza hebben. Kijk, yes. Hij heeft een straf gekregen van de FIA, Max. En Hamilton helemaal niks. Maar daarna zag ik toch een aantal coureurs die het echt wel opnamen voor Verstappen. Hoe zie jij dat? Nou, het is een stuk moeilijk, hè. We hebben natuurlijk ook een paar keer terug gespeeld, de crash zelf. Ja, kijk, heel eerlijk, op dat moment is natuurlijk de bocht kort en klein. En vervolgens knal je over een curbstone heen en vlieg je met z'n tweeën eruit. Ja, heel eerlijk, kijk, Max was er niet helemaal voorbij. En normaal gesproken, als je een actie maakt, moet je er bijna voorbij zijn voordat je de bocht kan halen. Ja. En dit moment was het eigenlijk niet helemaal zo. Dus ja, goed, dan kijken ze wat gebeurt er daarna. Nou, vervolgens gaan natuurlijk twee auto's, Lewis en Max, de grindbak in. Ja, en dan zegt de FIA, nou, wie is degene die fout is? Nou, dat is Max Verstappen. Ja. En vorig jaar in Silverstone is er natuurlijk ook wat gebeurd tussen die twee. Nou, toen heeft Lewis Hamilton ook een straf gekregen. Die was vond ik gevaarlijker trouwens. Ja, veel gevaarlijker, maar die kreeg dan ook een straf in de race. Nou, uiteindelijk won die hem, dus dat was wel echt mazzel voor hem. Maar hier is voor Max natuurlijk 3 straffen. Grid voor de aankomende race valt op zich nog wel mee, moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar wel een aantekening op zijn lijst ook. Dus dat kan nog wel een gedoe opleveren. Hij kan zelfs geschorst worden voor een race, toch? Als dat oploopt. Ja, dat kan. Je hebt natuurlijk, je mag maar 12 punten. Als je 12 punten op je licentie hebt, dan word je geschorst voor een race. En ja, goed, volgens mij zit hij daar totaal nog niet op. Volgens mij heeft hij 6 of 7. En na een jaar gaan elke keer die punten gaan er weer vanaf. Dus ik zie niet dat die heel snel geschorst gaat worden. Wat verwacht je dit weekend? Want de spanning is wel opgelopen tussen de twee mannen. Ja, zeker. Nee, het is al natuurlijk een paar races achter elkaar heel erg spannend tussen die twee. En dat is echt een titanenstrijd. En ze zijn elkaar gewaagd, elk circuit waar ze rijden. De ene is daar beter en de andere is daar beter. Nou, ze staan natuurlijk ontzettend dicht bij elkaar met qua punten. Nou, het voordeel is natuurlijk dat Lewis Hamilton een stukje verder daarvoor zal staan tijdens de kwalificatie. Omdat Max natuurlijk die drie quidstraf heeft. Ja. Maar goed, kijk, als Max een goede start heeft en zich vervolgens naar voren kan halen, ja, dan verwacht ik wel weer een mooie strijd tussen die twee tijdens de race. Dus ik hoop dat ze gewoon weer 1-2 worden. Alleen wie er gaat winnen, dat zien we op zondag. Ja, dat zie je. Toch wil ik iets bij neerleggen, Guido. Heb jij toevallig al die documentaire gezien over Schumacher, of niet? Op Netflix? Nee, ik ben een stukje aan het kijken, ja. Oeh, er zit een stuk in. Op een gegeven moment, hij gaat naar Ferrari, Schumacher. Hij is dan net al 2 keer wereldkampioen geworden met Benetton. En dan probeert hij ook bij Ferrari wereldkampioen te worden. Lukt niet. Jaar 1 niet, jaar 2 niet, jaar 3 niet, jaar 4 niet. Maar al vanaf het begin zie je Schumacher dat hij zich helemaal stort ook samen met die mechaniciens, met die engineers, om samen die motor beter te maken. Hij blijft lang hangen. En toen dacht ik, als je kijkt naar de huidige generatie coureurs, wie heeft dat karakter wat die Schumacher daar laat zien van nu? Nou, dat hebben er wel een paar hoor, in de racerij nu. Hè. Ik bedoel, Lewis Hamilton weten we natuurlijk dat hij heel getalenteerd is, maar ook best wel harde werken. Nou, Max, spectaculaire rijden, maar ook ontzettend harde werken, want die gaat veel naar de team toe. Die is veel bezig met de engineer, die is veel bezig om die auto beter te maken. En daarnaast denk ik dat we met Sainz, nou, die is echt in Italië gaan wonen, die is, loopt elke dag op de fabriek rond, die is, probeert constant te achterhalen wat beter moet, om die auto beter te maken, de motor beter te maken. Ja, er zijn heel veel coureurs zijn daar wel mee bezig. Maar toen in die tijd, dat was niet normaal. Wat Schumacher natuurlijk deed. Hè. Dat was in zijn tijd was hij vele mensen echt veel verder voor dan wat al die andere gasten deden. En daarom werd hij natuurlijk ook 7 keer wereldkampioen. En neem maar eens mee, hè, want ik ben natuurlijk geen coureur en ik denk ook heel veel luisteraars niet. Wat versta jij onder beter maken samen met de engineer? Wat doe je dan precies? Waar zit hem dat in? Nou, daar zit natuurlijk in heel veel aspecten. Hè. Ik bedoel, er zijn op een gegeven moment, als je bij de topteams kijkt, bij Mercedes en bij Red Bull, daar werken ongeveer 400-500 man op de fabriek. En die hebben natuurlijk zoveel verschillende onderdelen op zo'n auto. Dus elk onderdeel moet gecheckt worden, gecontroleerd worden, opnieuw gebouwd worden. Ze moeten naar de windtunnel, ze moeten naar de tekentafel. En dat moet allemaal met elkaar samenwerken. Dus eigenlijk wat er op het circuit gebeurt, dat moet weer goed vertaald worden naar de fabriek. En wat op de fabriek dan daarna vervolgens weer gebouwd wordt en bedacht wordt, bij de tekentafel en naar de windtunnel, ja, dat moet zich weer uiten op het circuit, dat het weer beter gaat worden. Dus die wisselwerking tussen al die mensen die bij zo'n team werken, is onwijs belangrijk. En uiteindelijk is de rijder, de aanvoerder, en die moet zeggen wat er met die auto niet goed is en wat er verbeterd moet worden. En ja, daar zijn daar in sommige coureurs natuurlijk super goed in, want uiteindelijk is het belangrijk om een goede feedback te geven. Dan maak je het team ook beter. En de auto ook beter. Nou, heb je twee van die iconen die aanstaande zondag doen. We doen net alsof de rest niet meedoet. Maar dat goed is gewoon makkelijk voor het gesprek. Maar het is ook zo wat het is. Het is Hamilton tegen Max Verstappen dit seizoen. Ja. Of zie ik het verkeerd? Nee, zeker. Het is echt Max Verstappen tegen Lewis Hamilton. Het zijn de twee beste coureurs van het veld. Ze hebben op dit moment, de auto's zitten heel dicht bij elkaar. Maar hun teamgenoten, wat je ziet, die zijn constant langzaam. En die komen eigenlijk niet van te pas. Overigens denk ik wel dat Bottas op dit circuit altijd wel iets speciaals heeft. Dus die zou misschien mee kunnen strijden voor een pole position en voor het podium. Ja. Maar het is echt de strijd tussen Max en Lewis. Als jij je geld moet, ik geef je 5 euro, Guido. Gaat je 5 euro doen? Waar ga je het heen? Ga je het op zetten? Ik ga het toch op Lewis Hamilton zetten. Ik bedoel, we willen natuurlijk allemaal dat Max gaat winnen. Maar door die 3 gridstraffen wordt het heel moeilijk voor hem. Ik geef je 100 euro. Maakt niet uit. Oké, Max Verstappen. Nee. Dankjewel, Guido van der Garde. Dankjewel. Oké, ciao, ciao. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar. Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito, agora eu penso o dia inteiro. Só ele faz minha pupila dilatar. Sabe, depois que eu te conheci, ficou difícil de viver. Eu fico aqui imaginando coisas com você. Viu, o nosso som é parecido. Será que isso é obra do destino? Pensa. pensando bem. Contigo até combino como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar. Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito. Que eu te conheço bem. Quero algum atalho pra te convencer que a gente se combina, só você não vê. Mas eu vejo, eu vejo. Ai, saio no espelho pra tentar ligar. Invento mil acasos pra te esbarrar por aí. Não sei o que eu faço, eu quero mais de ti. Como que eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilatar. Eu quero dizer pra ele que a rima fez efeito. E agora o peixe inteiro, só ele faz minha pupila dilatar. É bom demais querer alguém. Eu quero você. Eu quero você. Eu quero você. Ah, ah, ah, ah, ah. É bom demais querer. Você que eu quero, e é você. Oh! Como que eu vou dizer pra ele que eu quero aquele beijo que eu sei guardar segredo? Ninguém precisa nem desconfiar. Eu quero dizer pra ela que eu amo o seu jeito, que o seu óculos é maneiro, que ela faz minha pupila dilatar. Pupila, Vitor Clay en Anna Vittoria. En zij is de enige die mijn pupillen wijder laat worden. Dat is een schitterende tekst van dit nummer. En lekker Shazam hoor. En gewoon lekker op een ander moment spelen. Goed, we gaan verder met de show. Want het is inmiddels, even kijken. Het is 3:01. Straks chefkok Jonathan van Zandberg over zijn nieuwe streamingsdienst voor chefs. Een soort Netflix voor chefs. En Jan-Willem Poot, oprichter van Yes We Can Clinics. En Ray, hij zat eerder in een jeugdkliniek. 10 weken. Over zijn indrukwekkende reis om af te kicken. Straks, als niets meer werkt, zo heet die documentaire. Maar nu is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Casper Meijer. Er liggen op dit moment minder dan 500 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat is voor het eerst sinds 23 juli. In totaal zijn er nu 491 coronapatiënten opgenomen. 22 minder dan gisteren. Van hen liggen 175 mensen op de IC. Een man uit Baren is veroordeeld tot 8 jaar cel voor de roof van 2 schilderijen uit musea in Laren en Leerdam. Het gaat om doeken van Vincent van Gogh en Frans Hals, die beide miljoenen waard zijn. De schilderijen zijn nog steeds niet teruggevonden. In de Spaanse stad Barcelona wordt gedemonstreerd tegen de arrestatie van de voormalig regio-president Puigdemont. Er liep een internationaal arrestatiebevel tegen hem en hij werd gisteren opgepakt in Italië. Spanje wil Puigdemont vervolgen voor zijn rol bij het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum in 2017. En een voormalige dansschoolhouder uit Groningen is veroordeeld tot 7 jaar cel voor het verkrachten en aanranden van 13 jonge vrouwelijke dansers en voor pogingen daartoe. Volgens de rechtbank heeft de man zich ook schuldig gemaakt aan andere vormen van seksueel overschrijdend gedrag. De ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Edwin, vertel. Nou, er staat ongeveer 100 kilometer filometer. De meeste vertraging is er in de Randstad. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat een vrachtwagen met pech. Tussen Nieuwegein en Culemborg is de vertraging 20 minuten. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A7 de afsluitdijk richting Friesland, 1/2 uur vertraging. En op de N3 Papendrecht richting Dordrecht, voor Dordrecht 1 kwartier op onthoud. NPO. Dit is tot 4 uur. Steeds meer jongeren kampen met heftige verslavingen en ook psychische uitdagingen, problemen, hoe je het ook wil noemen. En hoe hardnekkig die problemen zijn, is te zien in de nieuwe videolandserie, de Jeugdkliniek, als niets meer werkt. Ewout Genemans volgt jongeren tussen de 13 en 23 jaar en medewerkers bij Yes We Can Clinics. Deze kliniek opent de deuren voor het eerst om te laten zien dat ook bij deze heftige problemen er een oplossing kan zijn. Ik blode veel, maar ook wel ecstasy, speed, coke. Wij krijgen kinderen hier binnen, honderden per jaar. Waar tegen gezegd is, je bent uitbehandeld. Oh, de hoogte is helemaal lijf. En wat zou een terugval betekenen? Gesloten instelling. Weet je wat je dan zegt tegen zo'n kind? Je zegt gewoon, ik ga maar eigenlijk gewoon dood. Want er is geen plek voor jou in deze maatschappij. Mijn moeder heb ik onder zien kapot gaan. Die dacht echt van, wat heb ik misgedaan? Yes We Can is echt een beetje mijn laatste hoop, zeg maar. Goed, bij mij in de studio hier is van Yes We Can Clinics Jan-Willem Poot en Ray, zoals gezegd. Jan-Willem, wij horen jou in het filmpje wat we net hoorden. Althans, het filmpje, het geluidsfragment wat we hoorden. Want je zegt uitbehandeld. Je zegt eigenlijk tegen de kinderen, ga gewoon dood. Wat betekent dat eigenlijk, uitbehandeld? Wie heeft ze dan behandeld en waarom zijn ze dan gestopt met die behandeling? Nou, deze jongen hebben allemaal echt een verleden van ongeveer 5 tot 8 jaar hulpverlening gehad. Totdat ze bij ons komen. En de hulpverlening waar ze hebben gezeten, de ouders, de omgeving, de politie, de familie, die zijn uiteindelijk zeg maar zo elke keer weer teleurgesteld geworden in hun ogen richting hun zoon of dochter of vriend of vriendin of wat dan ook. Dat zij het eigenlijk uit machteloosheid gewoon niet meer weten. En dan dus tegen die kinderen gaan vertellen van, joh, we weten het gewoon niet meer. Jij hoort hier eigenlijk gewoon niet bij. Er is geen oplossing voor jou. En als je dat maar lang genoeg, jaar in, jaar uit, blijft zeggen tegen kinderen van die leeftijd, dan gaan ze erin geloven. En dan komen ze uiteindelijk bij ons eigenlijk met aan de ene kant een gigantische hulpvraag van, alsjeblieft, laat me weer meedoen in de maatschappij. Maar aan de andere kant zien we steeds meer ook van, joh, ik weet het gewoon niet meer, laat mij maar gewoon doodgaan. Maar nou praat je over kinderen en een deel daarvan komt bij jou terecht. Ja, een klein deel. Precies. Ja. Hoe groot is die kinderen die daar niet meer zo behandeld kunnen worden? Het probleem aan zich is mega groot. Onder de 23 zijn er jaarlijks bijna 400.000 jongeren die een vorm van hulpverlening vragen. 400.000? Ja, bijna een groep van 400.000 die een vorm van hulpverlening vragen. Ik geloof dat daar ook een heel groot gedeelte geen zorg nodig heeft. Dat zijn gewoon menselijke problemen. Maar daarvan is wel een heel groot, een groot gedeelte die wel die echte specialistische zorg nodig hebben. En omdat het te vaak niet lukt bij instanties waar ze al jaren zitten, wordt eigenlijk die groep dus groter. Als we gaan proberen om echt steeds meer de behandelingen die wel effectief zijn, die wel werken, om dat te gaan verbreden, innovatiever gaan worden, zorgen dat het nog effectiever wordt, dan kunnen we uiteindelijk dit stoppen. Maar als we niks veranderen, dan wordt deze problematiek alleen maar groter. Ray, jij zit ook hier bij mij in de studio. 15 jaar ben je. Ja, klopt. Jarenlang heb je gekampt met blowproblemen. Ja. Hoe zag dat probleem eruit bij jou? Hoeveel blowde je per dag? Ik denk wel... Wat ik ook in aflevering 1 heb gezegd, rond de 4-5 joints per dag dat ik rookte. En dan wel echt elke dag natuurlijk, ja. Dat is best wel veel, ook voor mijn leeftijd natuurlijk. En hoe oud was je toen je daarmee begon? Begin 13 begon ik met blowen. En hoe lang heb je dat volgehouden? Tot ik bij Yes We Can terecht kwam, dus tot mijn 15e. Wat was de druppel voor je ouders of degene die jou geholpen hebben op dat moment om jou naar Yes We Can te sturen, dat echt niet meer kon? Omdat ik ook op een woongroep heb ik gezeten en daar ging het ook alleen maar bergafwaarts. Toen ben ik eigenlijk een beetje een soort van de criminaliteit ingegaan. Dealen, oplichten, stelen. Om daarvan uiteindelijk mijn drugs te kopen. En toen heeft weliswaar mijn voogd gezegd van ja, zo gaat het niet langer. Of je gaat naar een kliniek of je gaat naar een gesloten instelling. Wat zat daaronder? Waarom blode je zoveel? Omdat ik wilde niet huilen. Vooral mijn emoties wilde ik niet gaan tonen. Vooral verdriet. Dat vond ik zwak als man zijn. Dat is mij ook verteld. Dat je dan zwakker bent. Ja, daarom durfde ik dat niet. Is dat verteld? Ja, door genoeg mensen in mijn omgeving is gewoon, die huilen zelf niet, die tonen zelf geen emoties. Dus dan neem je dat eigenlijk weliswaar gewoon over. Van oké, het mag er niet zijn. En had je reden om te huilen? Ja, denk het wel. Ik denk natuurlijk af en toe huilen, dat hoort erbij. Maar ja, ik deed dat gewoon niet. Dan stak ik een joint op en ging gewoon verder. Maar er zijn wel meer mensen die af en toe moeten huilen. Maar was er een structurele oorzaak waardoor je vaker moest huilen dan andere mensen? Of was het gewoon huilen in het algemeen? Ja, wel. Ik denk wel vaker dan anderen misschien. Omdat het thuis ging het ook echt helemaal niet goed. Het ging gewoon echt helemaal niet goed thuis. Met mijn moeder niet, met mijn vader niet, met niemand niet. Dus je had pijn van je thuissituatie en ja. Dat verdoofde je door te blowen? Ja. En voor mijn beeld, hè, de wekker gaat, of misschien gaat de wekker helemaal niet toen. Hoe laat stond je opgemiddeld? Ja, ik denk wel rond, als ik naar school moest, denk ik 7:00. En had je dan je eerste blootje al op voordat je naar school ging? Ja. Ja. En was je dus stoned in de klas? Ja. En dan op school je tweede? Ja, ja. Zeker. Op school mijn tweede en dan op school uiteindelijk misschien derde nog. En ja. Maar hoe gaat het nu met je? Want je ziet er, mensen kunnen je niet zien in de auto of waar ze ook zijn en naar de radio luisteren. Als ik naar je kijk, dan zie ik een frisse jongen. Je ziet er goed uit. Je haar is geknipt. Je hebt een pak aan dat je denkt van oké, je bent on point. Denk je, je ziet er gewoon goed uit. Je klinkt misschien wat langzaam, maar je bent niet stoned. Je kijkt helder uit je ogen. Wat is er gebeurd waardoor je nu deze jongen bent vergeleken met die jongen die 4-5 keer per dag aan het blowen was? Ja, omdat ik ook bij gewoon de kliniek, die heeft, om het zo maar te zeggen, gewoon qua dat heel erg mijn leven gered. Omdat de behandeling, dat is gewoon zo goed geweest voor mij. Maar ook heel erg confronterend. Dat ik eigenlijk zelf ook heb ingezien van, wow, zo kan het echt niet langer meer. Wat hebben jullie, Ray is een voorbeeld, zo zijn er vele voorbeelden. Ik zie een documentaire die Ewald Gemelans heeft gemaakt, zie ik ook jongeren met zelfmutilatie, zelfdodingsneigingen, mentale uitdagingen. Ja. Wat is het principe waardoor jullie deze jongeren kunnen helpen in die 10 weken? Nou, ze hebben allemaal één ding delen ze als ze bij ons erin binnenkomen. En dat is dat ze echt heel lang op hun manier niet meer de liefde en de warmte hebben gevoeld en verbinding hebben gevoeld met gewoon de medemens, met de maatschappij. En dat is echt het allereerste wat we moeten doen. Volledig echt alleen maar liefde en warmte geven. Maar daarnaast alleen maar warmte en liefde geven, daar ga je het echt niet mee redden. Nee. Dus vanaf echt dag 1 houden we ook al de spiegel voor, zodat ze echt op een gegeven moment zelf gaan inzien wat hun gedrag doet met zichzelf, maar ook vooral met de omgeving. En als je dat letterlijk de spiegel, hè, op een gegeven moment. Ook letterlijk de spiegel, dat klopt, ja. Ja. En dat is zeg maar wat wij noemen bij ons in de kliniek echt de confronterende manier van behandelen. Dat klinkt heel hard, maar dit is echt wat ze nodig hebben. En dit is ook echt wat werkt. Er zijn zoveel mensen geweest die hebben geprobeerd om het of op de liefdevolle manier te doen. En als dat niet werkt, zijn ze soms ook in de gesloten instellingen, waar Ray het ook even over heeft gehad, zijn ze terechtgekomen. En daar is helemaal geen warmte liefde. Daar is eigenlijk alleen maar heftigheid en onveiligheid. Waardoor ze dus op slot gaan en gewoon helemaal komt niemand meer bij hun gevoel en bij de echte pijn terecht. Maar als je die combinatie hebt waarin ze zien dat ze dus echt al die hulpverleners, 350 collega's waarmee ik dit mag doen, echt ze voelen, al die jongeren, van wow, zij staan echt allemaal naast ons. 24 uur per dag, 7 dagen per week. We laten niet los. En zij voelen dat, dan komt er vertrouwen. En bij vertrouwen komt ook langzaam zeg maar de echte pijn die ze beginnen te delen. En dat is waar we naartoe moeten. Maar dat moet uit zichzelf komen. Nadat ze zelf gaan inzien, fuck, mijn manier werkt gewoon niet meer. Vertel maar wat ik moet doen. Hoe lang duurde het bij jou voordat dat vertrouwen kwam en het gevoel om het te kunnen delen met de rest van de kliniek of de jongens om je heen? En de ja, het verschilde heel erg met wie eigenlijk. Maar echt bij de meeste heeft het 7 weken geduurd voordat ik me echt begon open te stellen. Tot die tijd heb je eigenlijk gevochten? Ja, ook qua emoties durfde ik ook niet te tonen. Maar na 7 weken heb ik het wel moeten doen. Dus toen heb ik dat gedaan. En wat deed je dan na 7 weken? Waardoor het ineens anders voelde? Echt ook in de groepsessies echt praten waar het ook over moet gaan en waar mijn pijn lag. Om daarover te gaan praten, ja. Durfde je te huilen? Nee. Dat nee, niet? Nee, maar ik deed het wel. Maar ik durfde niet, maar ja, het moest maar. Voel je opluchting nadat het gebeurd was? Nadat zeg maar die grens was gepasseerd? Ja. Want ik heb het natuurlijk zo, rond 2 jaar lang heb ik het gewoon onder druk met drugs. En nu gewoon nuchter. Je bent met mensen die je gewoon vertrouwt, die het beste voor je willen om weer terug te gaan in de maatschappij. Ja, dan is het gewoon mooi dat het daarbij kan. Hoe komt het dat jij er op deze manier nu, hè, nu je met 15 jaar, dat je er zo open en duidelijk over kan praten? Want wat jij nu doet is niet makkelijk, namelijk op de radio dit vertellen. Nee, klopt. Maar ja, ik wil gewoon dat andere jongeren, of ja, tussen de 13 en 24, 23 jaar oud, ook al hebben ze maar een klein stukje kenning in mij, of al of andere problemen, dat ze misschien denken van misschien is dat wel iets voor mij en dat ik dan kan vertellen over de verandering en dat het echt heel goed voor je helpt. Jij ziet het misschien niet, maar ik kijk uit mijn ooghoek naar Jan Willem, Poot, oprichter van Yes We Can. Hij kijkt echt met een soort van trots naar je. Ja, ja, hè, Jan Willem? Ja, tuurlijk, enorm. Weet je, dit, wat hij nu zegt, hè, van ik wil eigenlijk gewoon doorgeven wat ik zelf heb gekregen. Dat mag ik al 17 jaar doen. En dat is het allermooiste wat er is, man. Echt. Weet je, en dat steeds meer. Weet je dat er van de 350 mensen die bij Yes We Can Clinics werken, zijn al 30. Die hebben eerst zelf de behandeling bij Yes We Can gedaan. En die werken nu bij ons om uiteindelijk gewoon door te geven. Als ervaringsdeskundige ook. Als ervaringsdeskundige. Dat is echt wat werkt. Echt. Weet je, en natuurlijk, het is ontzettend hard nodig om ook de hele mooie, intelligente psychologen en psychiaters te hebben. Want de problematiek is niet... Nee, het is complex. Het is, maar die combinatie tussen ervaringsdeskundigheid en de psychiaters en psychologen, dat is echt uniek. Wat mij bij jou een grote uitdaging lijkt, is de oorzaak waardoor je bent gaan blowen. Want dat is dan opgelost. Je bent wel verslaafd en je bent verslaafd voor de rest van je leven. Ja. Maar is de oorzaak waardoor je bent gaan blowen, is dat opgelost of ga je er anders mee om? Ik ga er anders mee om. Ik laat niet nog altijd mijn emoties zien. Dat is niet na 10 weken opgelost. Nee. Dat moet ik ook natuurlijk zelf nog gaan leren en ook gaan durven. Maar ik probeer het wel steeds vaker te gaan doen om ook gewoon af en toe, als het nodig is, een traantje te laten. Wat wil je worden later als je groot bent? Ja, het liefst wil ik natuurlijk gewoon bij Yes We Can gaan werken. Oh, serieus? Ja, ja. Ja, cool. Gewoon bij Yes We Can. Wist je dat al? Ik weet het sinds 2 dagen. Dus, is echt... En waarom wil je bij Yes We Can? Om die jongeren te helpen? Ja, omdat precies wat Yes We Can voor mij heeft gedaan. Yes We Can heeft mij geholpen uit hun ervaring en gewoon uit hun liefde en steun. En dat wil ik nu ook bij andere jongeren gaan doen. Jonathan zit hier, Jonathan Sandberg is chef-kok. Hoe luister jij hier naar hem? Nou, allereerst geweldig initiatief, Jan Willem. Dank je wel. Ja, ik hoor jou spreken. Ik heb een zoon van 16. En kan me zo voorstellen, in die leeftijd ben je een beetje aan het experimenteren. En dat is gezond. Nou, dan kan ik me ook voorstellen dat in jouw geval je op een gegeven moment een soort uitweg gevonden hebt. Hè? Een ongezonde uitweg voor je emoties en andere dingen waar je bij niemand terecht kon. Ja, dat was natuurlijk niet gezond. En ik vind het zo knap dat jij hier nu zit. Gewoon, en je bent pas 15. Ja, en je klinkt zo wijs met de woorden die je nu zegt. Met de ambitie die je meteen, die voor jou opeens helder is geworden. Want ja, waarschijnlijk was het 1 grote roes de afgelopen jaren. Ja, zeker. Nee, echt complimenten. Ik vind het waanzinnig. Ja. Hoe voel je je dagen nu? Want volgens mij is het ook een tijdverdrijf dat je iedere keer die jointjes moet maken en opsteken. Dat moet je dus nu anders invullen. Ja, nee, ik heb een goede weekplanning. Oké. Okay. Dus, ja. Wanneer mag hij bij je werken of moet hij minimaal 16 zijn? Hij moet echt nog wel een paar jaartjes wachten. Je moet eerst vakken vullen, man. Nee. Je moet eerst vakken vullen voordat je mensen kan helpen. Nee, maar echt. Over een paar jaar dan kan hij bij ons komen. We hebben een maatschappelijk leerwerktraject. Juist voor oud fellows. We noemen alle jongere fellows bij ons in de kliniek. En dat is een jaar lang. En dan gaan we ze helemaal meenemen. Echt van begin tot eind. Zodat ze uiteindelijk of als coach kunnen gaan werken of als ervaringskundige counselor. En je bent welkom, man. Dat weet je. Ja, maar ik denk dat je nu al mensen aan het helpen bent. Want er luisteren hier heel veel... ook jongeren. Maar er luisteren heel veel mensen naar deze radio. We hebben ook een bijzondere periode achter de rug met de hele coronatijd. En ik weet bijvoorbeeld van mijn zoon dat hij heeft zich heel flexibel moeten opstellen richting de scholen. Anderzijds is dat niet altijd het geval geweest. En we hebben landelijk natuurlijk ontzettend veel jongeren die in deze afgelopen 1,5 jaar gewoon heel erg zoekende zijn geweest en heel veel moeite hebben gehad. En misschien dus ook wel wat dan de verkeerde kant is opgerold. Ja, met hoe kunnen we hier nou mee omgaan? Dus wat jij nu zegt, jouw stem, daarmee help je al gewoon andere mensen. Ja. Dus hij is al begonnen eigenlijk. Schitterend. Ja, zeker weten. Ik ga jullie bedanken. En die serie Yes We Can Clinics, ze zien bij Videoland, gemaakt door Ewout Genemans. Ik heb gisteren de eerste aflevering kunnen zien. Schitterend. Echt. En deze is voor jou, jongen. Darling heet die. Van SB. Daar kan je lekker mee groeven. Ja, mooi. Dankjewel. Dankjewel. Oh, Darling van SB is een producer uit L.A., nummer uit 2015. Nu luistert naar Umberto. Elke vrijdag ben ik er weer tussen 2 en 4 op NPO Radio 1. NPO Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Ja, we gaan het hebben over chef-kok Jonathan van Zandbergen van restaurant Merlet. Hij hoort bij de beste 100 chefs van de wereld en hij begint Cheft, een streamingsdienst voor chefs. Ik nam een hap van het gerechtje. Ik sloot mijn ogen. Het sloeg in als een bom. Maar die eenvoud die moet kloppen en die moet tot in de perfectie uitgevoerd zijn. Eten moet een totaal experience worden. Het gaat echt puur om die smaak en dat wil ik laten zien. Alle smaken proef je gewoon. Niet te geloven wat een smaaksensatie dat kleine gerechtje bij mij teweeg bracht. Ultiem genieten. Ja, dat is een fragment uit Chef. Dus zeg maar een soort Netflix voor chefkoks. En daar gaan we straks over hebben. Maar toch, hè, omdat jij hierheen nog zit met je 15 jaar. En jij zit hier nu als sterchef van Merlet met de Chef en al die dingen die je hebt gedaan in je leven. Toen jij 15 was, ja. Jonathan. Hoe zag jouw leven eruit toen? Nou, ik was een DJ. Dus ik organiseerde feesten met mijn vrienden. En ik zei het net al eventjes. Ik rookte ook wel eens een jointje voor de ontspanning. Voor de ontspanning. Voor de ontspanning. Maar niet 4-5 per dag. Nee, en ik heb dus heel erg geleerd. Op het moment dat je dus stoned bent, dan komt er niet zo heel veel uit je handen. Op het moment dat je fris bent en je hebt ideeën. Want iedereen heeft zo zijn eigen specialisme. Nou, ik heb dan het geluk dat ik vrij creatief ben. Ja. En als ik mij dus ergens voor inzet, ja, dan kost dat tijd en uren en gedachtegoed. Maar dan komt er een resultaat uit je handen. En dat geeft zo ontzettend veel voldoening. En dat is eigenlijk een beetje mijn levensweg geworden. Doelen neerzetten en daar naartoe werken. Maar toen ik 15 was, ik zal je zeggen dat ik toen ik 15 was een ontheffing heb gekregen van leerplicht. Omdat het niet zo goed ging op school. En uiteindelijk ben ik dus op mijn 18e volgens mij pas weer begonnen met school. Voor iets waar ik heel veel motivatie voor had. En dat was koken. Want ik heb daar iets in gevonden. Daar kon ik ook mijn expressie in kwijt. Nou ja, en ik kan hier de hele dag nog over praten, ja, over wat een fantastisch vak ik heb. Jij bent een waanzinnige gepassioneerde man. Maar het mooie is, kijk, heel veel mensen kunnen gepassioneerd zijn. Maar jij kan het ook nog eens combineren met output. Dus jouw product is van zo'n hoog niveau dat je inmiddels behoort tot een van de 100 beste chefs ter wereld. Ja, yes. Met nog 5 andere Nederlandse collega's. Ja, tien Nederlanders, maar ze werken niet allemaal in Nederland. Oké, maar ja. Deze 5 in Nederland. Wat doet dat met je als je kijkt waar je vandaan komt? Ik probeer vooral niet heel vaak achterom te kijken. Ik ben eigenlijk vooral bezig met de toekomst. Ik vergeet dus nog wel eens te genieten van het moment zelf. Omdat ik heb 10 ideeën en die wil ik eigenlijk allemaal uitvoeren. Maar die top 100 was een doelstelling. Want ik was daar een paar jaar geleden ook voor geselecteerd. En dan zit je in zo'n top 300, in ieder geval een stemlijst. En ja, kijk, ik werk in een sterrenrestaurant, Merlet. Dan kan je binnen de 4 muren blijven als chef-kok. Maar dat is voor mij te weinig. Ja, dat is veel te weinig. Dus ik ben... je zegt, hè, een sterrenrestaurant is te weinig. Sommige chefs zullen het als doelstelling hebben. Ik wil überhaupt in de buurt van ster komen. Dat was doelstelling 1. Ja, dat was doelstelling en die heb je gewoon. Ja, die heb ik nu 7e jaar dat we nu ster hebben bij dat onder mijn naam heeft. En dan heb je ook nog die doelstelling kennelijk op jouw horizon gedaan. Chef. Een soort Netflix noem ik het steeds voor chef. Ja, maar dat is het. Dat is het echt. Ik zal je vertellen hoe dit begonnen is. Ja. Ik had de droom om een mooi chefskookboek te maken. Hè? Ik heb hier toevallig een kookboek voor de thuiskoks. Maar een chefsboek, ja, dat is een soort... dat is meer een koffietableboek trouwens. Want mensen kunnen niet echt uit koken thuis. Maar ja, dan heb je een soort palmaris van al je gerechten. En die samengebundeld. Mm-hmm. Goed. Ik dacht, hoe leuk zou het zijn als we daar een online omgeving bij creëren. Dit is 5 jaar geleden. En nou ben ik in mijn zoektocht naar topkwaliteit producten uit Nederland. Ben ik de afgelopen 10 jaar ben ik heel veel leveranciers tegengekomen. Met de meest fantastische verhalen. Allemaal authentieke personen. Ambachtslieden, vissers, boeren. Super bijzonder. En ik weet, als ik daar mijn gasten vertel, die hadden er nog niet eens van gehoord. Dus laat staan de rest van de Nederlanders. Dus ik had ook de ambitie en een aantal formats daarvoor gepresenteerd bij de grote televisiezenders, et cetera. Om die verhalen te vertellen met het grote publiek. Niet gelukt. Iedereen zei ja. We gaan dat risico niet dragen. Je bent niet bekend genoeg. nee, dit is echt niks voor ons en we gaan onze nek niet voor uitsteken. Dus dat heb ik continu gehoord. Nu, in de afgelopen 5 jaar, is het eigenlijk een beetje vooruit gegaan. Dacht, nou, een YouTube-kanaal kan wel. En toen kwam ik al gauw achter wat ik wil maken. Dat is enorm kostbaar. Want ik ben geïnspireerd door de Netflix-serie Chef's Table. Ja. Wel bekend bij een heel groot publiek. Zeker. Serie van David Gelb, regisseur. En die heeft de meest, voor mij voor het eerst, de meest mooie beelden van chefs en hun verhalen gemaakt. Mega inspirerend. Maar geen recepten. Dus dat was mijn benchmark. Die kwaliteit beeld. Met recepten. Maar dan met recepten, ja. Dus ik ben op zoek gegaan. En ik ben dus bij een media partner, Chapel Media, ben ik terechtgekomen. Daar werkte ik al samen mee. Maar ik wist, ja, die zijn gewoon veel te duur. Dat gaat niet lukken. Nou, uiteindelijk heb ik ook met de hulp van een paar investeerders, waaronder Martin van Bourgogne, eigenaar van Merlet, die vol vertrouwt in mij. Hebben we gewoon, is het gelukt om een business case te maken. En ja, toen lag de bal bij mij. En toen ben ik iedereen langs gegaan. Een online marketingbedrijf heb ik, Nextly, voor de webdevelopment. En de hele, de online wereld, zeker voor een streamingsdienst, is nogal complex. Ja. Met e-mailadressen en registraties, noem maar op. Natuurlijk het webdevelopment, want er moest een website gemaakt worden. En allerbelangrijkste, contentproductie. Dus ik werk 5 dagen bij Merlet op de maandag en soms nog een extra een dag hebben we de draaidagen. En 's nachts doe ik nog productie voor Voor het aanleveren van alle thumbnails. En recepten bedenken. Ondertussen moet je de gasten tevreden houden. Ondertussen moet je daar ligt mijn prioriteit. Ten alle tijde, prioriteit ligt in het restaurant. En alle ruimte die ik daaromheen heb, die besteed ik aan mijn andere projecten. En het is wel grappig, we hebben het hier net over het gezien worden en het vertrouwen van andere mensen en de liefde en de warmte. Nou, dat is een groot verhaal, maar zeker van toepassing op Ray en zijn problematiek. Kijk, ik ben in de keuken heb ik te maken met een groep jongeren. En die hebben ook allemaal hun aandacht nodig. Moet ik anders zeggen? die verdienen mijn aandacht. En als ik zo'n hyperfocus heb op een event of iets anders, ja, dan vergeet ik nog wel eens daar de juiste aandacht aan te geven. Dus een weekje later, ik realiseer me dan van, oh, wacht heel even. Nu is het wel belangrijk dat ik iedereen vertel wat de situatie is, hoe ik erin sta. En ik ben echt wel een liefdevol mens. Ik heb het beste voor en ik wil eigenlijk wat Ray net zegt, andere mensen daarmee helpen. Ik wil ook mijn team en die jongeren verder helpen in hun ontwikkeling. Dus ja, daar ligt de prioriteit. Maar ik heb zoveel ambitie dat Chef nu toch eindelijk, het is gerealiseerd. De website chef.com is live en mensen kunnen zich allemaal gratis aanmelden op dit moment. En dan lekkere heerlijke recepten van jou kijken. Nou ja, het is dus een streamingsdienst. Het is nog 10 seconden, dus je hebt nog 10 seconden. Internationale sterrenchefs de achtergrondverhalen en de inspiratie achter hun signatuurgerechten delen. Top. Jonathan van Sandberg van restaurant Merlet. En straks, daar zijn we er weer. En is Arjan terug, Emma-Louise terug en ik ben terug. Tot zo. Tot. Voordat ik begin, wil ik eerst iets heel belangrijks zeggen. Ze is een van de grappigste vrouwen van Nederland. Plien van Bennekom. Samen met Bianca Krijgsman is ze gelukkig weer te zien in het theater met hun programma En Nu Dan? Ja, mijn string zit niet goed. Plien komt. Als taalschat een kokette vrouw van Carrie van Brugge uit 1915... dat opnieuw is uitgegeven. En Mensje van Keulen is onze gast. Zij schreef dit jaar het verhaal Altijd Wat... voor de Nationale Voorleeslunch op 1 oktober. René Appel bespreekt het TNA van Huub van der Lubbe. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Koele wateren. 4 even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Tot en met 24 oktober... in Museum Gouda. Ben jij een accountant die zich thuis voelt bij Ago? Kijk op werkenbijflint.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Ga naar werken bij Flint.nl. Flint, het beste advies dat we je kunnen geven. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook dirigent Sir Simon Rattle en zijn London Symphony Orchestra met de 6e symfonie van Beethoven op 26 september. Bestel op concertgebouw.nl. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromate. Ster. 3 uur. NPO Radio 1. Met Umberto Tan. Ja, ik ben er tot 4 uur op deze zender met Ron Meijer. Hij schreef het boek De Onmisbare. Dit weekend komt daar een groot vervolg op met de Dag van de Onmisbare. Ron en Maaike Metsche-Visser. Een typisch onmisbare, want Ron betreft, die zijn beide hier. En Rolling Stones starten dit weekend hun tour zonder de overleden drummer Charlie Watts. Hoe verder? Een vogelaar, maar eigenlijk hij is meer dan dat. Arjan Dwarshuizen vertelt ons deze week alles over de najaarstrek. En boekenredacteur Emma-Louise Diest maakt de beste non-fictieboeken van de maanden juli en augustus bekend. Maar nu eerst het NOS Journaal. Casper Meijer weer? Ja, zeker. Ja, Casper. Een man uit Baren is veroordeeld tot 8 jaar cel voor 2 grote kunstroven in Laren en Leerdam. De rechtbank acht bewezen dat de 59-jarige Niels M. begin vorig jaar een Van Gogh heeft gestolen uit het Singer Museum en een paar maanden later een Frans Hals heeft ontvreemd uit het museum het Hofje van Mevrouw van Aarden. De rechtbank heeft meegewogen dat het gaat om zeer bijzondere werken die nu niet meer te bekijken zijn. De gevangenisstraf die wordt opgelegd, 8 jaar, is een bijzonder hoge straf. De rechtbank komt tot deze hoge straf omdat de schilderijen deel uitmaken van het nationaal cultureel erfgoed en van belang zijn voor huidige en toekomstige generaties. Door de diefstal waarbij de schilderijen zijn verdwenen, kunnen mensen niet meer genieten van deze schilderijen. Voor het Frans Hals schilderij betaalt de verzekering ruim 7 miljoen euro uit. Moet Niels M. de overige 8,7 miljoen zelf vergoeden. Hoe dat zit met de gestolen Van Gogh is nog niet duidelijk. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is voor het eerst sinds 23 juli weer onder de 500 gekomen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Er liggen nu 491 mensen met corona in het ziekenhuis, 22 minder dan gisteren. Ook het aantal intensive care patiënten daalde licht naar 175. Een voormalige dansschoolhouder uit Groningen is veroordeeld tot 7 jaar cel voor het verkrachten en aanranden van 13 jonge vrouwelijke dansers en voor pogingen daartoe. De slachtoffers zijn leerlingen, stagiairs en docenten van de dansschool, waren bijna allemaal minderjarig. Informateur Remkes wil volgende week conclusies trekken over hoe het nu verder moet met de formatie. Maandag praat hij weer met de leiders van VVD, D66 en CDA. En daarna wil Remkes de balans opmaken en de Kamer informeren. De bedrijven die begin dit jaar de meeste coronasteun kregen verwachten geen mensen te hoeven ontslaan als de loonsteun volgende week stopt. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. Het gaat onder meer om KLM, Holland Casino en de Efteling. De bedrijven denken na 1 oktober op eigen kracht verder te kunnen. China verbiedt alle transacties met digitale munten zoals bitcoin. Ook buitenlandse cryptobedrijven mogen geen transacties meer leveren aan inwoners van China. Het is een nieuwe stap van de Chinese overheid in hun strijd tegen het digitale geld, zegt correspondent Sjoerd den Daas. Men heeft al verschillende provincies opgedragen om te stoppen met het mijnen, zoals dat heet dan. De calculaties die worden uitgevoerd met die bitcoins. Nu wil men ook dit laatste loophole, zoals het dan heet, dichten. En ja, verbiedt men dus ook officieel de handel daarin. In juni besloot China al dat Chinese banken strikter moeten gaan handhaven op transacties met cryptomunten. In Breda blijven 32 kroegen morgen open tot 1:15 s'nachts. 3 kwartier langer dan eigenlijk mag volgens de coronamaatregelen. Horecaondernemers in Breda vinden het problematisch als alle cafébezoekers om 12:00 s'nachts tegelijk moeten vertrekken. Ze vragen zich überhaupt af waar de verplichte sluitingstijd om middernacht goed voor is, maar zeggen dat er ook problemen ontstaan als duizenden mensen tegelijk naar huis moeten. De gemeente Breda geeft ze gelijk en heeft toestemming gegeven voor de latere sluitingstijd. Het weer vanuit het westen breekt steeds vaker de zon door. Alleen in het noorden blijft de bewolking hardnekkig. Het is 18 tot 21 graden. Morgen begint de dag ook bewolkt. Morgenmiddag wordt het weer zonnig en wat warmer dan vandaag. De ANWB-verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Het is vrij druk geworden op de weg. Er staat 200 kilometer file. De meeste vertraging is er in de Randstad, vooral door ongelukken. Op de A4 van Amsterdam Den Haag staan twee files. Tussen knooppunt Nieuwemeer en Schiphol een half uur vertraging. Verderop voor Roedevarensveen een kwartier door een aanrijding. Eén rijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum is een ongeluk gebeurd met 7 auto's. Tussen Alblasserdam en Gorkum een half uur vertraging. Eén rijstrook is dicht. En op de A28 Groningen richting Amersfoort tussen Afrit Nieuw-Leusen en Zwolle een half uur. Er staat een caravan in brand. Er zijn twee rijstroken dicht. Ster. In Museum Voorlinde zijn vanaf 16 oktober te zien de twee grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinde.nl. Vanavond in Meldpunt. Klanten op leeftijd voelen zich buitengesloten. Want boven de 75 jaar mogen ze geen ongevallenverzekering hebben en niet rood staan. En verder het oplopende gebrek aan laadpalen voor elektrische auto's. In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. Ben jij CFO, Finance Director, Group Controller, Finance Manager, Business Specialist, Head of Finance? It's time to take the lead. Agium gaat verder dan financiële detachering en helpt je om het verschil te maken. Jouw tijd is nu. Agium.nl/lead. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off day. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Tot 4 uur. Umberto Tan. De Rolling Stones starten dit weekend hun tour zonder de overleden drummer Charlie Watts. Muziekjournalist Jean-Paul Hek over de doorstart, zou je kunnen zeggen, van de grootste band, rockband ter wereld. En wegens succes verlengd. Voor het seizoen hoorde u elke vrijdagmiddag vogelgeluid van vogelkoning Arjan Dwarshuis. Dit seizoen schrijft hij nog steeds elke vrijdag aan, niet alleen voor vogels, alleen toevallig vandaag wel weer, maar ook met meer nieuws over de natuur. Hij noemde het zelf net vogelgelul, maar dat is gewoon, sorry jongens, dat mag je niet zeggen. En u heeft nog te goed het beste non-fictieboek van de maanden juli en augustus. Welke boeken worden na bloemlezing van Renate Rubenstein, Bange mensen stellen geen vragen van Ronit Palasch, Zo kan het dus ook van Lieke Lemus, De tuinen van buitenzorg van Jan Brokke, Hier woont alleen de tijd van Maarten en Billy Slagboom, De fundamenten van Ramzi Nasser, De Molukkers van Koen Verbraak en In lichtjaar heeft niemand haast van Marjolein van Heemstra. De non-fictieboeken van de maanden dus juli en augustus. En maken daarmee kans op de eervolle titel NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar 2021. Straks meer, maar nu eerst gaan we het hebben over de dag van de onmisbare. NPO Radio tot 4 uur. Ja, onmisbaren zoals verpleegkundigen, schoonmakers, vuilnismannen, vuilnisvrouwen, taxichauffeurs. Tijdens de coronacrisis merkten we hoe belangrijk ze zijn, maar dat zien we nog lang niet altijd terug op in de maatschappij, maar zeker zien zij het niet terug op hun salarisstrook. Applaudisseren alleen is niet voldoende, vindt Ron Meijer, oud-fractievoorzitter van de SP. Daarom organiseert hij morgen de Dag van de Onmisbaren. Het boek wat je hebt bij je, Ron, de Dag van de Onmisbaren. Wat was de aanleiding voor jou voor het boek? Nou ja, ik zag in coronatijd dat, we spraken met z'n allen voor lockdown, maar als ik bij wijze van spreken het 's avonds een of ander lelijk kledingstuk of seksspulletje zou willen bestellen, dan had dat gekund. Dan werden die gewoon gebracht om 10, 11 uur. En ik zag ook op Schiphol, waar ik voor de vakbond werk, de Dag van de Onmisbare Morgen is ook door, ik ben heel trots op dat mijn vakbond, de FNV, die dag organiseert, dat die mensen bij elkaar brengt. En ja, op Schiphol zag ik dat we, en in de slachterijen en de distributiecentra, dat er werd gesproken over 1,5 meter en over beschermingsmiddelen. Maar dat mensen dat daar heel hypocriet vonden, om een doodeenvoudige reden, dat daar helemaal niet op gelet werd. Dus daar werd iets blootgelegd. Namelijk dat de mensen die eigenlijk vaak onzichtbaar zijn, vaak ondergewaardeerd worden, dat dat de frontsoldaten waren van deze pandemie. Dat die op de straten moesten. Dus ik kon bijvoorbeeld veilig warm in mijn kamertje zitten. Ja. En Maaike moest gewoon, die hier ook aan tafel zit, die moest gewoon op pad. En die liep risico's. En blijkt uit onderzoek na onderzoek dat de meeste besmettingen plaatsvinden onder de mensen die gewoon op pad moesten. Dus ja, dat was voor mij de aanleiding om te denken, wacht even, je zit veel meer achter. Ik heb een vader die koelmonteur was. Een moeder die thuiszorger was. Allebei werden ze ziek. Maakte het een en ander mee. Maar hun thuiszorgers als voorbeeld, ja, die werkten gewoon wekenlang zonder bescherming. Dus ik zag dat die ongelijkheden van die onrechtvaardigheden, die fundamentele onrechtvaardigheden van de samenleving, dat die door corona extra werden blootgelegd. En toen dacht ik, laat ik dat gewoon op papier zetten, gewoon voor mezelf. En toen zeiden wat vrienden, je moet eigenlijk mee doen, alleen maar aan ons wat leven. Was dat meteen voor jou duidelijk dat het onmisbare zouden zijn? Je had ook bijvoorbeeld onzichtbare kunnen zijn. Dat is heel goed. Ja, dat is heel goed, want dat was eigenlijk de titel oorspronkelijk. Oh, serieus? Ja, maar toen dacht ik, ja, dat is onzichtbaar is op zich, dat precies waarom jij dit nu zegt, ja. Dat is ook gewoon de kern. Maar onmisbaar is nog veel meer, want Rutte en co. zeiden namelijk, en ik vind dat een van de mooiste geschenken van de heersende macht, om het zo te zeggen, aan de sociale beweging, geeft ook al aan hoe weinig echt geschenken er zijn geweest, is die hele lijst met cruciale beroepen en vitale processen. Nou, 80% van die lijst is eigenlijk ondergewaardeerd. En toen dacht ik, dat is eigenlijk veel belangrijker. Namelijk, vanuit trots redeneren. We zijn onmisbaar, dat hebben we nu ook kunnen zien. En dan vertellen we het verhaal over onzichtbaarheid er ook bij. Ja. Maar dat is eigenlijk dan ook meteen de vinger op de zere plek leggen. En, ik zit even hardop te denken, wat het verschil is voor mij, als ik naar je luister, tussen onzichtbaar en onmisbaar. Onzichtbaar is, ik zie je niet. En onmisbaar is meer, ik zie niet eens wat je doet. Ja of positiever. Of we kunnen niet zonder je. En dat is voor mij de invulling van onmisbaar. Kijk, Maaike, jij bent ons onmisbaar. Zeker, ja, dat is al gebleken de afgelopen tijd. Ja, waarom kunnen we niet zonder je? Onze cliënt die vraagt 7 dagen in de week om zorg. Dus dat houdt gewoon niet op. Dus we moesten gewoon tijdens de coronatijd gewoon naar het werk toe. Wetende dat we zelf misschien risico konden oplopen op corona. Dus dat brengt wel heel veel met zich mee. Je bent hier erg van bewust. Ik weet zelf wel dat ik op een gegeven moment ook al een beetje schuw werd. Dus dat ik ook niet echt zo snel in de supermarkt binnenliep als het er vol was. Dus dat ik dan weer terugkeerde. En je weet ook wel dat je de enige bent die het mee naar binnen kan nemen. Was je van bewust op dat moment? Ja, zeker weten. Heb je jezelf ooit laten tegenhouden door die twijfels? Of die angst misschien wel zelfs? Hoe bedoel je? Nou, dat je dus juist door dat bewustzijn dat het virus speelde, maar je moet toch je werk blijven doen, je cliënten moet je blijven helpen. Heb je ooit gedacht van, moet ik niet gewoon thuis blijven? Nee, nooit, hè? Hoe komt dat? Nou ja, mijn cliënten zijn heel kwetsbaar. Mijn cliënten kunnen niet praten, zitten in een rolstoel. Een deel heeft zonnevoeding of heeft epilepsie. Dus omdat ze zo kwetsbaar zijn, wordt het ook een beetje een familie van je, een tweede familie. En die kun je niet zomaar eventjes alleen laten. Dus ja, daar ga je natuurlijk gewoon daar naartoe om ze te verzorgen. Je hebt de button van onmisbaar ook opgedaan. Dus je bent er trots op. Oh, zeker. Ja, zeker. Ja. Ja, het is wel heel fijn dat we nu zo'n podium krijgen om te laten zien dat we dus gewoon heel onmisbaar zijn. Ook omdat we dat zelf ook wel zien. Alleen niet die erkenning krijgen voor ons gevoel. Nou, het feit dat nu in de Kamer wordt gesproken over structurele verhoging van het salaris. Ja. Is dat per se iets wat je op zat te wachten? Of zit het in gewoon maatschappelijke waardering in het algemeen? Ja, heel veel laag eigenlijk. Het zit er ook gewoon in. Nou ja, vorig jaar had ik dus een brief gekregen van mijn werkgever, waarin het benoemd werd van wat we allemaal doen. En ik had het gevoel van, ja, ik doe zoveel meer. En dan werd ik ook nog eens een keertje lager geschaald. En ze zijn er nu wel mee bezig. Maar ondertussen... Wat zeg je nou? Het werd lager geschaald? Nou ja, het wordt vergeleken, zeg maar. Okay. Dus het wordt benoemd als je in schaal 35 zit, dan doe je dit. Als je in schaal 40 zit, dan doe je dat. Dus dat werd allemaal benoemd. En ik dacht, nou ja, ik zit in schaal 40. Maar dat bleek dus niet zo te zijn. Hmm. Dus en in diezelfde periode was ook in Den Haag dat bij een stemming heel veel Tweede Kamerleden wegliepen. En dat voelde zo pijnlijk. Dat was gewoon, ik dacht, ja, waarvoor doe ik het eigenlijk nog? Ja. Ja. Verhalen zoals Maaike die vertelt, hè. Ik neem aan, niet alleen heb je ze opgezocht, maar ik kan me ook zo voorstellen dat ze naar je toe komen nu. Dat mensen zeggen van, hey, luister, dus dit is precies wat ik al jaren voel. Ja, dit laatste voorbeeld dat Maaike heeft, ik zit echt van te genieten, zeg maar, hoe nu de trots die ervan uitgaat. Dus niet de zieligheid, maar de absolute trots. En het verhaal, het voorbeeld dat zij geeft van die hè, in de zomer, die een deel van de Tweede Kamer dat wegliep, het gebouw uitrende om het quorum te ontlopen. Dat heb ik zoveel gehoord. Om maar niet hoeven mee te stemmen. Om niet te hoeven mee te stemmen, zodat er geen meerderheid kon zijn voor die motie die uiteindelijk wel wat aangenomen, waar we niet wat uitgevoerd en gisteren wel is gelukt, maar van iedereen eigenlijk nu niet weet wat gebeurt er nu mee. Hè? En dat gebeurt al anderhalf jaar. Dit heb ik echt duizenden keer gehoord. Dit is zo in het geheugen gegrift van mensen. En ik dacht, ja, als mijn vrouw het koopt en mijn vrienden en misschien mijn vader en moeder, dan ben ik al heel gelukkig. Maar binnen 2 weken had ik gewoon 1800 persoonlijke reacties, brieven, mails. En dan heb ik niet over likes en zo, maar echt gewoon persoonlijke verhalen. Met welke strekking? Ik herken het, want mijn vader, moeder, broer, zus, oom, tante, vriend, vriendin. Of ikzelf, met hele epistels van wat mensen mee hebben gemaakt. Of ik ben geen vakbondslid, of ik ben geen SP'er, of hoe ze mij ook categoriseren. Maar ik ben het wel met je eens. En eigenlijk vond ik die laatste nog het meest interessant. Omdat dat mensen zijn die je normaal gesproken niet bereikt. Ja, en ik eindig in het boek, ik schrijf het aan mijn vader en moeder. En ik eindig met een epiloog, aan mijn beste maat Martijn. En Martijn ken ik heel erg lang. Mijn achtergrond is die in een familie van een koelmonteur en een thuiszorger. Dus mijn vader was een monteur, zijn vader was een directeur. Ik kwam uit een buurt met, zoals gezegd, bescheiden inkomens. En hij uit een buurt met wat minder bescheiden inkomens. Maar wij hadden een alles overstijgende gezamenlijkheid op ons 16e, toen we elkaar leerden kennen. Dat was namelijk voetbal en vrouwen. Hm. Nou, dat is klasse overstijgend, zou je kunnen zeggen. En ik schrijf aan hem, omdat hij mij ooit zei, ja Ron, ik hoor wel wat je zegt. En we gaan 3 keer in de week hardlopen, dan puffen we meer van de discussie naar wat anders. En hij zei, ja, maar ik hoor het wel, maar ik zie het niet. Ik zei, maar wat, hoezo, je ziet het niet, wat bedoel je dan? En dan kwam hij later terug bij de volgende keer hardlopen en zei, ja, het is niet dat ik het niet weet, maar ik voel het niet. En dat heeft me echt, ik vond het oprecht. En ik heb me afgevraagd, hoe kan ik iemand iets verwijten wat hij niet ziet of wat hij niet voelt? Wat hij daarmee bedoelde was, mijn omgeving, academisch, laten we zeggen hogere middenklasse, alles wat ik hem van harte gun, betekent dat in zijn wereld ziet hij helemaal niet per se wat er met de servicemedewerkers van de NS aan de hand is, of met de thuiszorger, of met de schoonmaker, of met mensen als Maaike. En dus vind ik de categorie van mensen die zeggen, hé, maar wacht even, dit wist ik eigenlijk helemaal niet. Potverdorie, dit is echt fundamenteel ongevaarlijk. Hier moeten we iets aan gaan doen. Vind ik heel interessant. Nou, heb je dat platform gekregen, Maaike? Is er nog iets wat je kwijt moet over jouw onmisbaarheid en dat van jouw beroepsgenoten? Wat ik kwijt moet? Nou, het zou wel mooi zijn als we natuurlijk wat meer erkenning krijgen voor wat we doen. Dat mis ik nog wel eens. En het zou fijn zijn als ik goed in bezetting sta. Meer geschoold personeel. Dat we meer tijd krijgen om kleine dingen te kunnen behalen. Want daar gaat bij mijn cliënten gaat heel veel tijd overheen voordat we die een groot succes van kunnen maken. Dus ja, die tijd hebben we niet altijd. Dus dat is soms wel heel schrijnend, zeg maar. Dat ze dat niet kunnen. Dat we soms genoeg moeten nemen met dat cliënten voeding hebben gehad, eventjes hebben gelegen, zijn verschoond. Terwijl een cliënt van mij heeft sinds dit jaar een spraakcomputer. En daardoor kan ze dus leren aangeven wat ze wel en niet wil. Hoe ze zich voelt. Kan ze eigen keuzes maken. En als we gewoon niet goed in bezetting staan, komen we er gewoon niet aan toe. Dus heeft ze ook geen stem. Dankjewel dat jullie er zijn. Je hebt ze een stem gegeven. De onmisbare. Jij en Ron. Dank jullie wel, allebei. Isley Brothers, This Old Heart of Mine. Het is inmiddels 20 minuten over 3. We gaan naar nieuws via de NOS. Want horecabedrijven die niet meewerken aan de verplichte controle van coronatoegangsbewijzen lopen het risico dat ze worden gesloten. Dat zei demissionair minister Grapperhaus net na afloop van de ministerraad. Dat is heel duidelijk de afspraak. Kijk, en als je in het begin, als het een keer fout gaat, daar hebben we met de gemeentes ook van afgesproken, eerst een waarschuwing geven. Maar ondernemers die nu roepen, wij doen hoe dan ook niet mee. Ja, die hebben, denk ik, heel duidelijk gezegd, wij vinden dat we kennelijk erbuiten kunnen blijven. En dat kan niet. Is er extra handhaving op straat, zeg maar, zo'n eerste weekend? Ook in de nachten bijvoorbeeld. Die nachtsluiting valt wel moeilijk vaak. Nou ja, kijk, die nachtsluiting is nog behoorlijk overzichtelijk, hè. Dus daar heb ik niet zoveel zorgen over. Want dat betekent gewoon vanaf 12 uur is de horeca dicht. En ook geen evenementen binnen. Kijk, dat gaat echt wel lopen. Het zal zeker die eerste dagen nog wel voor ondernemers wennen zijn. Het zal misschien soms wat aanpoten zijn. We hebben met de burgemeesters afgesproken dat we ook niet meteen zondag met elkaar aan de telefoon hangen van kijk nou toch eens waar het niet goed is gegaan. We gaan maandag met elkaar de beelden ophalen uit de verschillende regio's. Kijken hoe het gegaan is. Daar waar het niet goed gelukt is, ondanks dat men het geprobeerd heeft, gaan we ook helpen. En daar waar mensen gewoon uiterst slordig zijn of niet meedoen, ja, dan moet je ook accepteren dat je ook echt niet meedoet. Ja, minister Grapperhaus in gesprek met de aanwezige pers. Ja, inmiddels een maand na het overlijden van hun legendarische drummer Charlie Watts gaan de Rolling Stones vanaf dit weekend gewoon verder met hun tournee. En gelukkig, 12 optredens door de Verenigde Staten. Bijna 59 jaar lang was Watts achter de drums te vinden. En nu neemt Steve Jordan, drummer van het zijproject van Keith Richards, het stokje over. Hoofdredacteur van Jean-Paul Heck van de muziektijdschrift Sounds. Die volgde Watts van de Stones op de voet, al jaren, hè, Jean-Paul. Klopt, ja, zeker. Nou, ja. Ik moet heel eerlijk zeggen, de dag dat het overkwam, dacht ik van, nou, het is het einde van de Stones. Maar eigenlijk verder dan dat. Nou, eigenlijk niet, weet je. Steve Jordan stond natuurlijk al in de coulissen klaar. Hè, want Charlie kon eigenlijk al niet meer spelen. Dus die tour zou sowieso doorgaan. Hè, dus dat is niet zo verrassend. Alleen, ik denk de grote hamvraag was, gaan de Stones überhaupt door? Mm. Ook na deze tour. En ik denk eerlijk gezegd dat het gaat gebeuren. En hoe weet je dat? Waarom denk je dat? Nou ja, weet je, je ziet het vaak. Je zag het pas geleden bij ZZ Top. Hè? Bassist overleden. Een week later stond ze op het podium. Je zag het vroeger bij AC/DC. En er zijn natuurlijk heel veel grote rockbands. Die gaan gewoon door. En Status Quo een paar jaar geleden. En ja, weet je, dat is hetgene wat ze ja, bijna letterlijk levend houdt. En Steve Jordan is geen onbekende van de band. Hè? Je geeft het zelf net aan en deed heel veel projecten met Keith Richards. Mm-hmm. En ja, is ook een uitermate goede drummer die bij de band past. Wat voor stijl heeft hij? Jij bent ook een drummer, toch? Ik denk echt dat ze doorgaan. Wat zei je? Jij bent ook een drummer, dus jij kan zijn stijl goed omschrijven. Ik ben ook een drummer. Ja, precies. Wat voor stijl heeft Steve Jordan? Ja. Nou, Jordan komt eigenlijk uit de New York School. Hij is opgeleid. Als tiener heeft hij bij het hele opnameproces van Songs in the Key of Life gezeten. Bij Stevie Wonder. Oh. Die overigens natuurlijk een hele goede drummer was. Wat veel mensen vergeten. Daar heeft hij het eigenlijk geleerd. En later is hij bij Steely Dan gaan spelen. Bij Donald Fagen. Heeft de platen van John Mayer geproduceerd en ingedrumd. En ja, het is een van de allerbeste in de wereld. En als iemand de rock'n'roll feel van de Stones begrijpt, is het Steve Jordan. Nou, heb jij samen met Leo Blokhuis heb je Charlie Watts ontmoet, hè, voor een top 2000 reportage. Dit is wat Watts toen zei over zijn eigen kwaliteiten. Yeah, I play with him, you know. But if I was playing with Ronnie and his famous band, I would consider what I did a contribution to that. You know, I mean, it's nothing. It's not. And you're nodding. You're he's going to underestimate himself, isn't he? But you know, we couldn't go anywhere without him. Ja, en dat zegt Ron Woods op een gegeven moment. Hij onderschat zichzelf. Ja. Zonder hem waren we nergens. Was het een bescheiden man, Charlie Watts? Ja, met een vlijmscherpe humor. Je hoorde ook net, hè, Ronnie and his famous band. Hè, Ronnie Wood heeft het met zijn eigen band nooit potten kunnen breken. Dus even een sneer naar hem. Het was een echte, een every inch an Englishman. Hij was al strak in het pak. Hè. Hij sprak altijd heel rustig en gedistingeerd. En ja, het was echt de gentleman van de Stones. Absoluut. Nou ga ik natuurlijk straks een Stones nummer draaien. En dan ga ik door het lijstje heen. En ja, dan pak ik het nummer wat het meeste bij me. Ik weet niet waarom. Dit nummer vind ik echt heerlijk. Miss You. Als jij Miss You hoort, welk verhaal hoort bij Miss You van de Rolling Stones? Ja, goed, daar hebben we destijds over gesproken. De plaat is opgenomen in Parijs. En Keith en Mick zaten in de studio. En ja, Ron en Bill natuurlijk, Bill Wyman destijds, de bassist. En Charlie, die zaten te wachten op het telefoontje. En dan moesten ze binnen 10 minuten in de studio staan en spelen. En ja, het waren wat dat betreft, dat zegt op Ronnie Wood op een gegeven moment, slavendrijvers. En, maar ja, als je dan die beat hoort, die bas van Bill Wyman en die laidback feel van Charlie Watts. Dat maakt eigenlijk het nummer. Dit gewoon, hè? Hoor die bass drum eronder. Ja. Ach, lekker. Jean-Paul Hek, hoofdredacteur van Sounds. Miss You, Rolling Stones. Rolling Stones met Miss You, met straks de nieuwe drummer, dus Steve Jordan. Goed, we gaan straks het hebben over Ryan Dorshuis, over de massale vogeltrek in het najaar en Emma-Louise Dies met de beste non-fictieboeken van de maanden juli en augustus. Meneer is het NOS Journaal. NPO Radio 1. Kasper Meijer. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is voor het eerst sinds 23 juli weer onder de 500 gekomen. Er zijn nu 491 coronapatiënten opgenomen. Afgelopen dag zijn ruim 1700 mensen positief getest op corona. Dat zijn er ruim 100 minder dan gisteren. Een man uit Baren is veroordeeld tot 8 jaar cel voor de roof van 2 schilderijen uit musea in Laren en Leerdam. Het gaat om doeken van Vincent van Gogh en Frans Hals, die beide miljoenen waard zijn. De schilderijen zijn nog steeds niet teruggevonden. China verbiedt alle transacties met digitale munten, zoals bitcoin. Daarnaast geldt er vanaf vandaag een nationaal verbod op het delven van cryptomunten, minen genoemd. Het is een nieuwe stap van de Chinese overheid in hun strijd tegen digitale munten. En er is nog laatste nieuws. De politie heeft gisteren 9 mannen aangehouden die ervan worden verdacht dat ze aan het trainen waren voor een terroristisch misdrijf, dat meldt het OM. 8 van de mannen zijn geboren in Nederland, 1 in Afghanistan. Ze worden ook verdacht van deelname aan een terreurorganisatie. Later meer hierover. Spannende bericht. Dat verscheen net. In Nederland is dat gebeurd, of waar was dat? Ja, in Nederland. Maar meer weet ik nog niet, want dit verscheen net op mijn scherm. Later meer erover. Nou, top. We gaan eerst naar de ANWB Verkeersinformatie. Edwin, hoe druk is het nu? Het staat nu 300 kilometer file, Umberto. Het is weer wat drukker geworden. De meeste vertraging in de Randstad, maar ook in het zuiden van het land, door een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Kelpen en Marhezen, 1/2 uur oponthoud. 2 rijstroken zijn daar dicht. Het verkeer moet over de vluchtstrook. De andere kant op staat daardoor ook file. De A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Knoopert Leendeheide en Afrit Budel 1/2 uur. A15 Rotterdam richting Gorinchem. Tussen Alblasserdam en Gorinchem 12 kilometer file met meer dan 1 uur vertraging na een botsing met 7 auto's. 1 rijstrook is daar dicht. Verkeer van Rotterdam naar Gorinchem kan omrijden via Dordrecht en Oosterhout over de A16 en de A59. Op de A28 Groningen richting Amersfoort. Tussen afrit Nieuw-Leusen en Zwolle. 3 kwartier op onthoud. Daar staat een caravan in brand. 2 rijstroken zijn dicht. NPO. Dit is tot 4 uur. En dan nu wegens succes verlengd Arjan Dwarshuis. Vorig seizoen, voor de zomer was dat ook, kwam je elke vrijdag al langs met de meest exotische vogelgeluiden. Kregen we ontzettend veel reacties op trouwens. Wat echt heel leuk was. En vanaf nu, iedere week weer Arjan Dwarshuis. Maar niet alleen met vogelgeluiden, maar ook met nieuws uit de natuur. En dus begin je met vogels. Ja, vandaag is het nieuws vogels. Ja, de najaarstrek. Ja, je zie je aan me dat ik behoorlijk bruin ben. Dat vraag je aan mij. Ja, je bent heel bruin. Omdat ik iedere dag buiten ben sinds begin september. Okay. Want de mooiste tijd van het jaar is begonnen. De najaarstrek. Mooier nog dan de voorjaarstrek. Is dat zo? En waarom is dat zo? De massaliteit. Dus op dit moment migreren er miljarden vogels van het noordelijk halfrond richting het zuiden wereldwijd. Dat is de meest massale verplaatsing van dieren op aarde. En de reden dat het massaler is, is, nou, je weet, vogels krijgen veel jongen. Een boerenzwaluw krijgt wel 8 jongen per legsel. 3 legsels in een seizoen brengt hij groot. Dat is omdat heel veel van die jonge beesten de eerste reis niet overleven. Dus dat heb je het over 1/3 tot 1/4 van al die vogels. Zo. En dat komt niet alleen door de mens, ook door de mens. Zeker de laatste tijd veel door de mens. Maar ook gewoon ja, doordat ze stormen moeten trotseren en al dat soort dingen. Nou, alleen die afstand al. Ja, en ja, dat is gewoon zo'n fenomenaal iets. Dat je in de duinen kan staan in Nederland. Want Nederland ligt op een kruispunt van vogeltreksnelwegen. Kan je op een ochtend, zo heb ik vorig jaar, was er een ochtend, kwamen er 250.000 koperwieken in 2 uur tijd voorbij vliegen. Dat is een soort lijster. Nou, dat is zo fantastisch. Kijk, Arjan, een groot geheim vind ik. Mm-hmm. Het is sowieso een geheim hoeveel dieren communiceren en navigeren, met name. Mm-hmm. Hoe vogels navigeren. 1. Hoe weten ze wanneer ze moeten vertrekken? Hoe weten ze waar ze naartoe vliegen? Hoe? Heel goede vraag. Dankjewel. En laat ik dat nou net hebben voorbereid. Nee, ergens. Ja, maar ik wil het gewoon echt weten. Je moet het zo zien dat die drang om naar het zuiden te gaan, die wordt getriggerd door dat de dagen gaan korten. Dus je moet het zo zien dat er een soort onzichtbare lichtschakelaar in het onderbewustzijn van die vogel die gaat af. En die zegt, je moet naar het zuiden. De reden dat ze het doen, is omdat heel veel van die vogels zijn afhankelijk van insecten. En op een gegeven moment in de winter, op de Arctische toendra, zijn er geen insecten. Dus wat die vogel doet, die vliegt naar de andere kant van de wereld, om daar te kunnen profiteren van de zomer daar. Van een voedseloptimum. En eigenlijk is het een risicoanalyse. Dus zo'n boerenzwaluw, die gaat ieder jaar, vliegt hij naar Zuid-Congo. Met z'n 20 gram, dat kan je bijna niet voorstellen, 4 suikerklontjes. En die jaagt daar boven de savanne op insecten. Dan komt hij terug in het voorjaar en dan kan hij hier heel veel insecten vinden. Althans, steeds minder, doordat er heel veel insecten hebben verloren de laatste jaren. Maar het is dus een risicoanalyse. Dus hij maakt een hele lange gevaarlijke reis om te kunnen profiteren van dat voedseloptimum. Een winterkoninkje, ja, die zit misschien zijn hele leven in een park in Amsterdam. En zolang het een zachte winter is, gaat dat goed. Heeft hij een grote kans om te overleven. Maar zoals in februari viel er een dik pak sneeuw, was steenkoud. 80% van de winterkoninkjes gaat eraan. Slecht gekozen naam, winterkoninkje. Ja, want het is helemaal geen wintervogel, normaal gesproken. Hij kan niet zo goed tegen sneeuw en ijs, sterker nog. Het is een beetje zijn kryptonite. Dus ja, dat is de reden waar ze het doen. En hoe ze het doen, dat is helemaal fascinerend. Dus je moet je voorstellen, ganzen en kraanvogels, grote vogels, vliegen het eerste jaar vaak met hun ouders mee. Een roodborstje bijvoorbeeld is helemaal op zichzelf aangewezen en die trekt 's nachts. Oh. En die navigeert op de zon, de maan en de sterren. Die volgt geografische structuur als kustlijnen. Maar had ik hier een jaar geleden gezeten, dan had ik waarschijnlijk verteld dat ze het aardmagnetisch veld kunnen aanvoelen met minuscule ijzerdeeltjes in de gehoorgang. Maar net een nieuwe studie is echt een paar maanden geleden verschenen. En die hebben bij roodborstjes hebben ze onderzoek gedaan. En ze hebben ontdekt dat die een bepaald eiwit in hun netvlies hebben. Het cryptochroom 4-eiwit. In hun oog. Ja, en dat reageert sterk op magnetisme. Dus je moet het zo zien dat die beesten, die roodborstjes en eigenlijk alle trekvogels, die kunnen het aardmagnetisch veld visualiseren. Dus ze kunnen het noorden zien. Dus ze hebben een ingebouwd mini-kompas in hun oog. En ze hebben ook gekeken bij kippen of die dat ook hebben. Die hebben dat dus niet. Of die hebben wel dat eiwit, maar dat is niet actief. En dat zijn geen trekvogels. Dit is echt iets wat trekvogels onderscheid hebben. Dus ze hebben een ingebouwd kompas in hun netvlies. En hoe heet dat nog een keer? Het cryptochroom 4-eiwit. Zonder speaker. Ik heb je gemist, man. Ja, dankjewel. Ik heb je echt dit soort informatie. Waar krijg je dat nog? Maar weet je wat ik ook wel... Jij bent zo op de hoogte, hè, van vogels. En ik weet een aantal vogels die zeggen indrukwekkend zijn, als de gierzwaluw. Een aantal sternsoorten bijvoorbeeld, die echt bizarre afstanden afleggen. Zeker. Welke vogel vind je het meest indrukwekkend op dat gebied? Nou, dat is ook weer fantastisch. Want doordat we steeds, door de technologie, kunnen we steeds lichtere zendertjes op vogels plaatsen. En daardoor leren niet alleen waar ze naartoe gaan, maar ook in hoeveel tijd ze dat doen, waar ze tussenstops maken en hoe hoog ze migreren. En nu is één vogel altijd een raadsel geweest, de poolsnip. Dat is een prachtige steltloper, lijkt een beetje op onze watersnip. Ja. Die broedt in Scandinavië en die migreert naar Afrika. 7000 kilometer verderop overwintert die. Ze wisten niet waar die beesten onderweg zaten. Dit is de poolsnip, hè? En je ziet gewoon als een normale snip. Is dit de poolsnip? Ja. Oké. Okay. Ik heb ooit het voorrecht gehad er in Nederland. Oh, we kunnen hem laten horen zelfs. Oh ja? Is het één poolsnip? Nee, ze komen samen op plekken in de moeras. En dan gaan de mannetjes balsen. En dan laten ze dit bizarre soort als een klikkende geluid. De pool. De poolsnip, heel goed. Okay, ga door. Maar die vogel, die overwintert in Afrika. En we wisten nooit waarom ze nooit bijna onderweg worden gezien. Ze worden alleen overwinteringsgebieden, broedgebieden. Nu is het fenomenaal. Klein zendertje op een paar poolsnippen geplaatst. Wat bleek? Die beesten die leggen die afstand van 7000 kilometer in één ruk af. En dat doen ze met een gemiddelde snelheid van, nou, die ene poolsnip, 97 kilometer per uur. Dat is niet normaal. Dat is een vogel zo groot als een duif, 97 kilometer per uur, non-stop. Dit is een enorme krachtinspanning. Dus die vogel, 's nachts vliegt hij op 2000 tot 4000 meter hoogte. Omdat het dan nog redelijk koel is. Maar overdag, zeker boven de Sahara, is die zonnestralen zijn zo krachtig dat dat beest zoveel hitte genereert. Dus dan migreert hij op 6 tot 8 kilometer hoogte om zijn lichaam te kunnen koelen. Althans, dat is de hypothese op dit moment. Maar hij vliegt toch niet in zijn eentje? Zo'n poolsnip vliegt in zijn eentje. Oh, vandaar. Ja, ook niet gebruik maken. Maar hoe kan dat fysiologisch gezien? Hoe kan jij zo ver vliegen met zo'n inspanning zonder onderweg te eten? Want je komt geen poeltjes tegen op 8 kilometer hoogte. Daarom moet hij opvetten. Dus wat al die steltlopers doen, eigenlijk alle trekvogels, is dat ze heel veel gaan eten vlak voordat ze aan die reis beginnen, vlak voordat die die schakelaar in onderbewustzijn afgaat. Je moet je voorstellen, bijvoorbeeld rosse grutto's of kanoet strandlopers, die komen uit Groenland of Siberië en die maken een tussenstop in de Waddenzee. Dat is een non-stop vliegreis van 5000 kilometer. Dus als hij aankomt, is hij de helft van zijn lichaamsgewicht ongeveer kwijt. Zo moet hij daar ook weer in die Waddenzee, binnen 3-4 weken, moet hij weer heel veel eten om die vetreserves weer op peil te krijgen. En dan moet hij weer vertrekken. En je moet je dus voorstellen ook wat de impact is van klimaatverandering op die vogels. Want die Arctische tundra, die verandert. Er zijn steeds minder insecten voor die beesten. Langzaam rukken de bomen en struiken op vanuit het zuiden. En die beesten kunnen niet noordelijker gaan, want daar is de zee. Dus dat leefgebied krimpt en er steeds minder voedsel. Dus die trekvogels staan onder grote druk. En daarom is het dus ook nu schandalig dat de Franse president Macron, die heeft nu net vorige week toegestaan dat er 110.000 trekvogels tegen Europese wetgeving in mogen worden bejaagd in Frankrijk. En dan hebben we het over de veldleeuwerik. Een soort Jezus. Die 95% achteruit is gegaan sinds de jaren 70 in Nederland en ook in Frankrijk. Dus en dat terwijl die een dag ervoor of een paar dagen ervoor stond hij op een natuurbeschermingscongres te vertellen dat hij weer meer wil doen aan het behoud van biodiversiteit. Dus dat is echt een beslissing waar ik niet bij kan in mijn hoofd. Wat een kon. Ja, echt waar. Dus ik hoop dat hij dit luistert. Dat hij goed Nederlands heeft geleerd. Daarom gebruik ik het Franse werkwoord. Of dat Franse scheldwoord voor kom. Want dat kan je maar wel zeggen. Je mag normaal niet zeggen over een president, maar voor hem wel. Ja. Arjan, ik ben blij dat je er weer bent. En we gaan vanaf nu elke vrijdag weer komen met de prachtigste natuurverhalen. Dank gaat je wel. Helemaal goed komen. Arjan Dwarshuis. Oh. Ken je dit? Nee, hè? Ja, ken ik. Zo lekker. Dit is speciaal voor de Radio 1 luisteraars. Voor de ouderen onder ons. Ik ben ook inmiddels ouder. Addy boys got some 60s in my bag. Lips sealed, I ain't pillow talking on no rag. In my earlobe got 2 carats, VVS. Got a penthouse near Rodeo out for stress. All this money when I grew up I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting. Can't believe it, gotta thank God that I'm living comfortably. Getting checks I don't believe, but she say she done with me. Burn some bridges and I let the fire light the way. Kicking my feet up, left the PJs on a PJ. Yeah, I'm a big dog and I walk around with no leash. I got water on me, yeah, everything on Fiji. Zanny boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitch they hate and you can't miss what you never had. Tripping. Cut the coupe, Walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. I'm rock star, pack up cars, tipping walls, hey. Add up raw, finish dogs, and explodes, hey. I was 15, I took codeine with my dog, hey. Pretty perkers, hit for methazine, I feel nausea. Put up a stick and I hop on a plane, still in my wall, wait. Shit is so risky, I gotta be gifted. He blessed me with fortune and fame. I remember from 50, I couldn't go back empty. I knew I was stuck to the games. Loyal and I never change. I'm never gonna go against the grain. I'm never gonna be the one turn on my brother when police just gotta detain. I won't ever love a bitch more than my mother, and that's on my government name. I can't be no sucker, ain't hating on no one. I wish everybody get paid. Cause we can't up every day, getting hot tiling in the grave. Zanny boss, suicide door, brand new bag. College girls, give a nigga head in my raps. Rockstar life, so much money, I'll make you laugh. Hey, the bitches they hate, and you can't miss what you never had. Hey, off the juice, coding got me tripping. Cut the coupe, Walker roof is missing. Ice, lemonade, my neck was tripping. Ice, lemonade, my neck was tripping. Hey, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Internet Money Lemonade op NPO Radio 1. Elke vrijdag ben ik er tussen 2 en 4. We gaan naar een rubriek die we al vanaf het begin van dit programma doen. Dat is de NPO Radio 1, een non-fictieboek van het jaar. Want elke laatste vrijdag maakt boekenredacteur Emma-Louise... die is normaal gesproken de beste non-fictieboeken bekend van de maand. Maar de afgelopen 2 maanden was ik er niet. Dus ook de boekenlijst was er niet. Van juli, augustus heb je dus nog te goed. Emma-Louise heeft het 8e en 9e non-fictieboek van de maand meegenomen. En welke boeken worden dat? Was het een mooie zomer voor de literatuur, Emma? Nou, in de zomer is het wel altijd ietsje rustiger. Ja. Maar dan heb je juist wel als schrijver ook een beetje de kans... om een beetje naar de voorgrond te treden natuurlijk. Maar zeker zijn hele mooie boeken uit. Dus dat was alsnog heel moeilijk om te kiezen. We hebben een hele mooie lijst. Hebben we al, hè. Bange mensen stellen geen vragen van Ronit Pallash. Zo kan het dus ook. Lieke Lemus. De tuinen van Buitenschorre van Jan Brokke. Hier woont alleen de tijd. Van Maarten en Billy Slagboom. De fundamenten van Ramzi Nasser. De Molukkers van Koen Verbraak. En in Lichtjaar heeft niemand haast van Marjolein van Heemstra. Dat zijn de non-fictieboeken van de maanden die we al gehad hebben. Daar komen dus juli en augustus bij. Zullen we beginnen met de maand juli? Ja, we gaan even terug naar juli. En toen kwam het boek uit van Joost Prinsen na Emma. Ja, we struinen de werkelijkheid af op zoek naar iets bruikbaars... wat dan zijn bestemming krijgt in een gedachte of een column op papier... Het is eigenlijk een hele waarachtige optekening van zijn leven. En zijn leven na het verlies van zijn vrouw Emma. Want dan, je moet je maar realiseren wat er gebeurt... als er een van de belangrijkste schakels in je leven ineens wegvalt. Ja, dan val je eigenlijk in één grote chaos. Dan moet dat hele mechanisme van het leven, dat loopt even vast. En dat is precies wat we hier zo ontzettend mooi zien. Is dat het is een soort bijeenkomst van allerlei hapjes en stukjes en brokjes van het leven. In de vorm van brieven, van appjes, van gedachten, van columns. En we zien hoe moeilijk het is om dan een rechte lijn om daar weer orde in te scheppen. Want dat kan eigenlijk niet. Het is een hele mooie omschrijving van het verwerken van iets wat niet te verwerken valt. We vallen eigenlijk midden in die rouw die zich... in één keer worden we overvallen door een alles overheersende liefde... maar ook door woede die zijn weerga niet kent. Rouw als vriend, als kennis, maar ook als de bron van ons verdriet. En ik vind het heel knap hoe je zoiets kan omschrijven... want daar is geen rechte lijn in te herkennen. En dat doet hij op een hele, hele mooie manier. Joost Prinsen is aan de lijn en onder andere zei Emma-Louise, die is net... het mechanisme van het leven loopt even vast. Kan je daarin vinden, zoals hij dat zegt? Ja, daar kan ik me redelijk in vinden. Dat hoe zij beschrijft al die... dat het zijn allemaal losse fragmenten die het samen een beeld moeten geven. Ja, vooral van hoe ik me voelde, ook positieve kanten die er aan de rouw zaten. En het feit dat je ineens weer vrije jongen bent, dat je 15 jaar niet geweest bent. En dat soort zaken. Maar ook alle ellende die op je afkomt, de ellende van je kinderen die je niet goed genoeg ziet. En waar je weer bonje mee krijgt. En al dat soort dingen. Ik begrijp eigenlijk niet waar jullie mij nog voor nodig hebben... nu deze mevrouw zo treffend dat boek omschreven heeft. Weet je wat mooi is, Joost Prinsen? Dat horen van veel schrijvers. En toch vinden we het heel belangrijk. Omdat uiteindelijk het is jouw woorden, jouw leven, jouw verdriet... jouw rouwverwerking en ook jouw boek natuurlijk. Heeft het boek gebracht wat je zou denken dat het zou hebben gebracht... toen je het schreef? Wat het zou worden, daar had ik eigenlijk geen gedachte over. Ik deed in de tijd schreef ik het ook om mijn verdriet te bezweren en er ook humor uit te halen en om het leven in de greep te nemen, om het weer terug in de greep te nemen. En wat het dan uiteindelijk zou moeten worden, daar ben ik ook als schrijver van boeken te onervaren voor, laat ik eerlijk zijn, om dat al gepland te hebben. Dat wist ik eigenlijk pas toen het af was. Nou, heeft dat leven heeft een andere wending genomen. Maar ik vroeg me af, hè, toen ik las over de nieuwe liefde en over Noralie, et cetera. Toen dacht ik van, goh, nieuwe vreugde en nieuw hervonden liefde, kan dat ook een aanleiding zijn voor een nieuw boek? Nee, daarvoor is er vrolijkheid en geluk is bij mij zelf nog nooit aanleiding geweest om over te schrijven. Nee, daar moet toch wat meer scherpe randen en miserie zijn. Ik moet voorzichtig zijn, want ik zit nu in een tunnel vlak bij de Dom van Keulen. En mevrouw N, oftewel Noorlie Beijer, zit naast me. Dus ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg. Nou ja, ik denk... En jij moet een beetje voorzichtig zijn met je vragen. Ik hoop wel dat er ook genoeg te lachen was in dat boek. Want dat is... Absoluut. Dat heb ik wel vanaf het begin gewild. Ja, precies. Daar moest ook te lachen zijn. Eigenlijk komt alles wel voorbij. Nou, ik ben... Eigenlijk komt alles wel voorbij. Ja, allerlei... dat is een beetje waar. Ja. Nou, ik wil je heel erg... Ik denk dat u het heel lief omschreven heeft. Kijk. Ja. Met heel veel plezier. Maar ik had er dus niet een ander doel bij dan mijzelf te herpakken. Ik heb het niet als bedoeld van gaan de mensen troosten of we gaan hogere doelen dienen. Daarvoor is het niet bedoeld geweest. Dankjewel, Joost Prins. Het non-fictie boek van de maand juli is aan jou. En de groeten aan mevrouw N. Ja, Noorlie, de groeten van je weet wel wie, hè? Dankjewel. Dankjewel. Ik ben ook even op de raad. Je zit me steeds stompen nu. Dus, nou ja. Oké, dat was het. Oké, dag. Ja. Zo, we gaan door naar het non-fictieboek van de maand augustus, Emma-Louise. Ja, dat is, ik zal hem even bijpakken, Vrolijk Verval van Hedy Dancona. Ja, ze is geen zwartkijker. Maar ze laat wel zien waar het ons aan beschaving ontbreekt. Ja, ouderdom komt zelden met berusting. En al helemaal als we Hedy Dancona mogen geloven in haar en duiken om de manier waarop zij kijkt naar de wereld en hoe zij de dingen om haar heen omschrijft. Want dat doet ze met een hele hoop venijn, maar ook met heel veel oplettendheid. Want wat we vooral zien is dat het eigenlijk heel vreemd is om een oudere allemaal onder één om allemaal te zien als één grote grijze massa. Dat idee in ons hoofd van een oud vrouwtje achter de geraniums, dat beeld dat leeft veel meer in onze gedachten dan in de werkelijkheid. We gaan met haar samen heel erg ons erger aan dat zielepieterig neerzetten van de oudere generatie. Die zachte uitsluiting, met hele harde gevolgen eigenlijk. Want dat komt eigenlijk voort uit een manier van denken. Dat dient helemaal geen beter doel. Dat eigenlijk, als we ernaar kijken, dan zien we dat we moeten kijken hoe we nu in het leven staan. En hoe we de volgende stappen zetten. En ja, natuurlijk is het leven heel kwetsbaar. Maar samen met Hedy Dancona verlangen we eigenlijk naar die gevaarlijkheid. En zien we waar het om gaat. Want als we ons de vraag stellen, wat is oud nou eigenlijk? Ja, die vraag doet er helemaal niet toe. Als je de lat maar hoog blijft leggen. Daar gaat het om, ongeacht onze leeftijd. Wauw, Hedy Dancona, meegeluisterd? Ja, ik hoor het. Nou, en wat... Met instemming. Echt? Nou ja, ik hoor haar... Ik weet niet, Emma-Louise, kijk je ook aan, want jij gebruikt net de woorden zachte uitsluiting. Zijn dat uw woorden, mevrouw Dancona, of zijn dat de woorden van Emma-Louise? Want ik heb het boek nog niet gelezen, natuurlijk. Nou, dat moet je dan maar doen, want het is ook een geruststelling natuurlijk. Als je nog niet zo oud bent, dan je daar misschien tegenop. Nee. Als je het boekje leest en met mij heel veel leeftijdgenoten, 80-plussers. Maar ook heel veel mensen die jonger zijn, die denken overdag altijd dat dat wel heel erg naar zou zijn. En die door dat boekje te lezen ontdekken dat inderdaad een grote verscheidenheid is onder de ouderen. En er zijn er steeds meer. Wij vermenigvuldigen ons in razend tempo. En, dan zijn er onder die heel veel meer ouderen een heleboel die nog verontwaardigd kunnen zijn, nieuwsgierig kunnen zijn, opstandig kunnen zijn, kunnen lachen, zich bewegen, nieuwe dingen gaan leren waar ze eerder in hun leven geen tijd of geen geld voor hadden. Kortom, echt tijd om te leven. En met het idee dat het inderdaad snel afgelopen kan zijn. Vandaar titel ook Vrolijk Verval. En ik luister nu naar u, hè, want je zegt over 80 plus. En ik vraag me af, toen u zeg maar 18 plus was, denkt u nu, nee, ervaart u het nu totaal anders dan u wellicht dacht toen u 18 plus was, hoe het zou zijn als 80-jarige? Ja, daar had ik u überhaupt niet over. Als je 18 bent, Dan vind je iemand van 40 al stokoud. Ja, en dat klopt. Vind ik nu een kind, weet je wel. Ik vind zelfs mensen van in de 60 nog kinderen. Nee, het is heel erg anders. Als je 18 bent, dan ligt 84, dan ben ik bijna in onvoorstelbaar ver verschiet. Dat is eigenlijk een heel ander soort mensen. En als het zover is, dan denk je ook helemaal niet wat ik om mijn 18. Ik voel best niets lijfelijk of zo, maar ik weet dat het, ja, dat het laatste eindje toch is aangebroken, hoe dan ook. En dat je dat dus kunt doen door toch bij de les te blijven. En daar moet je wel wat voor doen, hoor. Dan moet je discipline voor hebben. Ik zag van de week die weer eens een keer die prachtige film, nieuwe film van die Honigman, 100 Up. Dat zijn dus 100-jarigen. Nou, die 100-jarigen die zijn nog vlug van geest, die kunnen nog lachen, die kunnen. Maar ze hebben allemaal een enorme discipline. En dat moet ik zeggen, heb ik ook wel. Toen denk ik ook, ik heb geen zin in nog eens een keer in de yoga stand. Come on, je moet het doen. Ik heb geen zin om dat hele end te lopen. Doen. Maar dat vond ik ook wel heel mooi in dit boek, hoor. Dat er zit zo ontzettend veel energie in. Dat het maakt niet uit van welke generatie je bent. Als je dit boek openslaat, dan geeft het je echt een soort setje om nog wel eventjes dat nog die extra stap te nemen. Ja, dat is de bedoeling. Laat het er niet bij zitten. Ga niet in je relaxfortuin hangen. Bedenk je programma. Zolang het nog kan, want ik weet heus wel dat de tijd beperkt is. Maar ik heb heel vaak dat ik op straat loop en oude mensen tegenkom en die dan heel vrolijk roepen. Wat goed, zei die, dat je dat eens een keer hebt opgeschreven. Want wij willen met iedereen die er zo over denkt en die er zo over kan denken. Want dat kan ook heel anders en heel naar gaan. Maar iedereen die het gegeven is om vrolijk oud te worden. Nou, die mag zich gesteund weten door mij. Want ik denk, blijf nieuwsgierig. En blijf je ook kwaad maken als het zo te pas komt. Nou, mevrouw Lacon, ik ben pas 55. Dus ik ben echt nog een kind er nu over. Ja, ik ben echt nog een broekie. 55? Ja, ik ben 55. 36. Nee, maar ik ben 55. En ik ga uw advies echt ter harte nemen. Vrije, vrolijke val. Dank je wel, Emma-Louise Dies. Dank je wel, alle gasten. En volgende week vrijdag, dan zijn we er gewoon weer. Met mooie, nieuwe verhalen. En straks is er gewoon weer één vandaag. Dank je wel. En tot volgende week. AfroTros, de omroep voor ons. NTO Radio 1. Duitsland kiest. Ik weet wat ik niet wil en wat ik niet unterstützen wil. Links en rechts op geen fall. Ik vind het dieses jaar einfach wahnsinnig schwierig. Zondagavond vanaf 6 uur. Ben je nog völlig unsicher? Also, ik weet dat ik geen extremistische partij wählen werde. Duitsland kiest. Uitslagen, tussenstanden en analyses. Maar ik gehe op jeden fall wählen. Ja, ik gehe wählen. Ja, op jeden fall. Alles over de Duitse verkiezingen. Vanuit Hilversum en Berlijn. Is ja alles gezegd, oder? Luister, Duitsland kiest. Zondagavond vanaf 6 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief jouw organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Ik ben Tobias, directeur consultancy bij Linden IT. Wij detacheren cloud engineers en applicatiebeheerders. Meer weten? Bel me. Linden IT. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Ja, ik wil! Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de vijf werkbeloften van Driessen.